اپوننٹ ہے. کیسے اپوننٹ ہے؟ اغستا اپوننٹ ہے. تو پہ خبر نہیں چھ تسلیم ہونے خو اغتا بھائی ادرم گڑھ ہے سلالت لائن نبتا پسکو چھ دا روز دا کشپا دا دا اس پولے معشان دا کدا کولے ورز دا ندی وجہ اللہ تعالیٰ ویچ تپوس بم بیا دا عام بھی وقف ننو کوئی فسألو اہل الذکر پس تپوسو کئی دا دانشور آنونا دا پوہانو خلقونا اہل الذکر چاہتا ہوئی دانشور پوہان خلق دا فیلڈ دانشور نو دا ہر فیلڈ دا مسئلے تپوس با دا اغا فیلڈ دانشور نکے صحیح اس دا انجینئر تپوس با دا سیف اللہ خان نکے وہ کہ سر بھی خوبی گی نو بے پر سیف اللہ خان تپوس نکے ذکر دے دا میڈیکل دا فیلڈ دانشور ندے دے دا انجینئرنگ دا فیلڈ دانشور دے خبر دین کرا دیو جی اللہ تعالیٰ اہل الذکر ہوئے ذکر وہی پوئے تھا اس پوہ سے ڈیپینڈ کئی چکم فیلڈ دے پوہ ڈیپینڈ کئی چکس فیلڈ دے فَسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ تَفُوزُكَ أَهْلَ الذِّكْرِ دَانِش مَنْ خَلَقُنَا إِن كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ كَتَافُنَ پُئِگِ بِالْبَيِّنَاتِ وَالزُّبُرِ اُس دے بِالْبَيِّنَاتِ وَالزُّبُر دے تعلق یاد ارسلنا سره دے یا د ذکر سره دے نو کدا ارسلنا سره نو معنا ادا دا چه مون لے کرے دے مکستان پیغمبران نارینا بِالْبَيِّنَاتِ بالبينات واضح احكام سرا بينات معنا واضح احكام سرا والزبر الکل کتابون سرا زبر معنا لکلی کتابون چې پیغمبران به لکلی دي واضح احکام ورکړي دي چاله به لکلی کتاب ورکړي دي دا یو معنا شو اته معنا چې تعلق دې ذکر سره نو فسالو چونکی اوس دې ځای تپوس د دینی مسلې کیږي تپوس ځکی د دینی مسلې کیږي چرکه پیغمبران چې مخکې راتل اجناتو که فرشتي وي که انسانانو نو زه د پوت بل چانه کې ډاکټر نه دا ډاکټر فیلډ نه دی انجینیر نه د استرانو ورنه نه هغه خلق چې په دینی احکامو په کتابو پوهیږي نو بیا معنا دا ده چې فسألو اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون فسألو اهل الذکر بالبینات والزبر تپوسو کوي د دانشمندو خلکو نه چې هغه دانش لري د دین د احکامو ادلی کل کتابونو دا دوی معنا شو ادریا معنا شو چې فسالو علی الذکر تاسو تپوس کوي د اعلی ذکر نه ان کنتم لا تعلمون خو بیا بدا بی زای دی ابھی بزیاتی ان کنتم لا تعلمون البینات والزبر کچره تاسو نه پوهیږئ په خپل په دینی احکامو کتابونو باندې نو بیا بسکه تپوس پکے دارا چاہنے سے سکوئی کی نا صحیح وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ أَمُنَا ذِلْكَرَ تَعْتَ الذِّكْرَ ذِكْر مُنگتا تھا نا ذکر ہے سر ذکر ری ذکر برس تو تفسیر کرو لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ دِيدَ پَارَ چِتَ بَيَانَ كِ خَلْقُتَا مَا آغَ كِتَابُ نُزِّلَ إِلَيْمْ چِ نَازِلْ شَوِرِ دُوِتَ موس اللہ تعالیٰ پیغمبر تا ہوئی چِتَا تَ مَا ذِكْر در کرے دے ذکر میں تو نازل کرے دے چت بیان کے آغا کتاب چکم تا تا نازل کرے شوے دے نو کتاب چکم تا تا نازل کرے شوے دے قرآن دے خوص اللہ تعالیٰ ہوئی چھے دے ذکر پا اساس بدے دے قرآن بیان کے تا قرآن و بیانے اور تشریح بے کے تسوالی پا ذکر باندے نو ذکر سے خیرے پتہ ہو لگے چھے دے قرآن نا علاوہ یو برشی ہم پیغمبر تورکلے شروع پتہ ہو لگے دے دا قرآن نا علاوہ یو اضافی شی ہم پیغمبر تورکلے شروع چھے دا غیر پاساس پیغمبر دے قرآن تشریف ہو لے اگر پاسا ایسا کو پیغمبر دے قرآن تشریف کولا آغا ذکر اگر پیغمبر سنت و حدیث دے دوال تولیک نو اغام وحی دا اغام دا وحی یو قسم دے وحی خفی ہوئی والا نو اس بیداز ترجمہ ہوکو چو انزلنا الیک الذکر امنا ذکرے تا تا الذکر وحی خفی سنت و حدیث سنت او حدیث لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ دِيدَ پَارَا چِتَ بَيَانَ كِ خَلْقُتَا مَعَا كِتَابْ نُزِّلَ إِلَيْمْ چِنَا دِلْقِرِ شِوِرِ دُوِتَا دا یو خبر شو وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ عَدِيدَ پَارَا چِ دوی پدے کی تفکرو کی ستفکرو کی چِ قرآن دا دا پیغمبر دا سنت و دا حدیث نا بغیر نا تشریح کی گی وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ چه دی پدی خبره کی فکر رو کی چه قرآن دا دا پیغمبر دا تشریح بغیر نا تشریح کی قرآن دا سر عربی کتاب نده چه دا عربو نبا سکرا ولی واخو وحل کو دا ابو جال نتا بوشتو فکر ابو جال دا عربی خورت لا کنورتا ابو طالب لن بیر خورت لا ابو لحب لن بیر خورت لا ولید ابن مغیر لن بیر خورت لا اخو ردی پوش سو هر دیسو شاعران نو شاعر دا جبی چیوی تا اخو بجبا دلو عبور داری اس کے منگا ہوا ہے کہ سعدی بابا دا دا فارسی دیر خشائر ہو خوب فارسی جواب آئے دیر خوب پویدنا نا خبر ہے کہ کنڈکشن دے صحیح فردوسی دا فارسی ډیر ښه شاعر و خو فارسی جواب باندې ډیر ښه نه پوهېږي. رحمان بابا دا پښتو ډیر ښه شاعر و خو پښتو جواب ډیر ښه نه ورته. دا څه خبره ده؟ پته لګې نو پته لګې چې دا پوهېږي څو دی له عربي ژبې ډیر ښه ورته. خو د قران تشریح دا صرف د عربي ژبې په دانش باندې نه کیږي. او حافظ ډیر ښه یو زبردست استعاره کوي دا حافظ. چا کوم حافظ؟ شیر علی. او کی عروس حضرت قران نقاب آگا برانداز. عروس ناوی ته وای. عروس ته وای ناغه د قران تشبیه ورکړي د سره د ناوی سره. ناوی محترم شه دي انسان ژوند کې. ناوی محترم شه دي ناغه د تشبیه ورکړي ده ستا قران ته د ناوی سره. کی عروس حضرت قران او دې په وګوره چې وادو شي نو بیا دا ناوی محترم دا ډیره اهمه د غړون بنش پر چې دا نقاب د مخ نه لري. اوس نه کوم اوس خو بی بی نه کابا دا څه یو شی مله کنه مې ولې ها چې یو مشاعره کيده ها څه کيده یو مشاعره کيده مې د مشاعره طرحه دغه طرحه و یو مسروي نو شاعران ته کلام جوړ بیا شعر ته جوړي نو طرحه دا و چې اگر مانت شبه مانت شبه دی گر نمی مانت طرح سو نا اگر مانت مانت دا شعر بخرابه نکم سے فلاخان مالا غصر از نشی اگر بودو بل چی اگر مانت شبه مانت شبه دی گر نمی مانت یو شعر دار نغوی حلال عید چو عبرو عادل بر نمی مانت حلال عید چون آبرو یہ عادل بر نمی مانت اگر مانت شب مانت شب دیگر نمی مانت چیز ما دا یار دا آغا آبرو دمر نری دی چی ایون دا اش اختر سپوزمائے دام زما دا یار دا آبرو پشان نشی پاتے کے دے صرف کئی اوستو پاتے کے دے جی پاتے دیانش باو بیا کرتا شیلی متعید سا اس چہلال عید جو آبرو عادل پر نمی مانت اگر مانت شبے مانت شبے دیگر نمی مانت مدرم شاعر آ رہے ناغا پا کسا ہوئے ویچی مسافر در سرائے کاروان اکثر نمی مانت مسافر رسیریا کی در سرائے کاروان اکثر نمی مانت اگر مانت شب مانت شب دیگر نمی مانت سکا کو سفر کئی نا نو درین برا سیوی درین برا ناغا سووی آغا ویچے زنی زیبا و بے شوہر زنی زیبا و بے شوہر برونی در نمی مانت اگر مانت شب دیگر نمی مانت آتی دیت خوش احران نو زنی زیبا و بے شوہر بیرونے در نمی مانت اگر مانت شبے مانت شبے دیگر نمی مانت مطولو پرائز واغست خو نوبل پرائز دے سلورم واغست نوبل پرائز سلورم چی راگ نو اگر دے رجی بشیر ہوئی اگر سے ہوئی اگر ویچے حجاب نو عروسا حجاب نو عروسا مانا نوی نار حجاب نو عروسا بردر شوہر نمی مانت اگر مانت شب مانت شب دیگر نمی مانت حجاب نو عروسا بردر شوہر نمی مانت اگر مانت شب مانت شب دیگر نو بھارت ویر دا نقاب و حجاب دا ناوی در کلچر حصو سر در پشتنون در طول دنیا در طول دنیا کامل کلچر یہ در شاہ صاحب انتاللہ نوابی سے الہی ہوئی نوامی سے در حیا دار ہے خبرم ہوا او دا داسی والا کہ پٹا مرغلر سے کولا وشی بس صحیح نور دی وجنا حافظ ہم دا استعارہ کرے دا صحیح ہوئے چ عروس حضرت قران نقاب آگا برانداز دے نقاب آگا دے غرزی عروس حضرت قران نقاب آگا برانداز کہ دار الملک ایمارا مجرد بیند از غوغا کہ دار الملک ایمان را دا ایمان دار الملک زلط ہوئی دا ایمان کیپیٹل سرے دار الملک مانا کیپیٹل کہ دار الملک ایمان را مجرد بین دز غوغا چی دنیاوی غوغانا کم زلط فارغ ہوئی اگر تا خدای را قرآن پوئے ہوئے گئی چی دنیاوی غوغانا کم زلط فارغ ہوئی اسرائی دنیا دارا ہے کی لگی آئی آجر تا پوئی گی قرآن بانی خبرہ زین کرا نبی فرمائل چی وانزلنا الیک الذکر انا ذکر موتا تا ذکر ذکر موس کیپنگ ویو آل دیز دیتیلز ذکر نا مراد بسی سنت حدیث تا پیغمبر پتہ لگے دام خدای طرف نا دل دی دیو جنہ من دیتا وحی خفی وایو سوائی ورتا وحی خفی یو بی جلی جلی مانا دیر روشان وحی جیسو پیس ریزرویشن نلگی ابویم خفی ذکر آبا انسپائر کی دا آبا دا خبا جبریل امین نارا حدیث و سنت با پیغمبر تا انسپائر کی دا سبا کی دا وانزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیہم دید پارے تبیان خلق تا چناز شیر دیتان قرآن ولخلوم یتفکرون او دا دید پارا چی خلق دا فکر کی چی قرآن کریم پخپل تشریح کے دا پیغمبر سنت تا و حدیث تا محتاج دے امام وکیع امام شافعی استاد دے وکیع بن الجراح رضی اللہ تعالی عنہ وکیع بن الجراح وی چی ان القرآن یحتاج الی سنت و سنت لا تحتاج الی کتاب اللہ قرآن پخپل تشریح کے سنت محتاج دے سنت قرآن تا محتاج نہیں زکر سنت کو تشریح دا سنت تشریح دا تشریح دا نو قرآن پخپل تشریح کی تا محتاج دے سنت تا سورة القیامہ یو کم دیر شما پارا دا دا پارے ختم دونا دو سورة توڑا دے آیت نمبر شپارس واللس اتلس نلس پیدا مکو پیغمبر علیہ السلام تا قرآن چی برا دے دیکھو گورا پیغمبر علیہ السلام تا قرآن چی برا دے سلامت تا کم دے لڑے کنزو سو دعا دے آیت نمبر شپارس واللس اتلس و نلس چی وحی برا دے پیغمبر علیہ السلام تا حضور علیہ السلام با دی یادول دا پارا زر زر پیش بکر زولا لگا سنگے چی حافظ سبا کفری دے استاد نو دیر زر زر نو اللہ تعالیٰ افتیلہ سے مکتا بس خاموش ناسا لا تو حرک مخوزوا تس خوزوا حرکت مورکوا حرکت مورکوا پا دی قرآن بانی چی بخپن لال تاجل بے دا دی دا پارا چی تا عجرتو کے دے بان لے پا یاد اولو کی دس مکو بس خاموش ناسا ان غلینا تاکی کفر پا مون لازم دے جمعو جمع قول دے قرآن پا زلستا کی پا دماغ استا کی نا مونږ دا څومره علوم زده کوو مونږ یې کوم ځای جمع کوو مغز کې زده کوو پیغمبر کوم ځای زده کړو زړه کې صحیح شو د مغز دا چې دا ډسټرب کیږي زړه نه ډسټرب کیږي د مغز دا علم چې دا ډسټرب کیږي د زړه غا نه ډسټرب کیږي د دې وجه ایمان تعلق د دماغ سره نه دی د ایمان تعلق د زړه سره دی څوک چې ایمان د زړه په کڅوړه برابرې هغه ایمان نه خلاصيږي صحیح شو دا کوم خلک چې ډسکشن کوي چې په مطمئن شم سوي وجه خدای په خبره مو الکه خدای په خبره کې مطمئن نه دا په ډیسکشن سره نه مطمئن کیته به کافر کې ایمان نه بخلاصيږي خبره وین کړه د ایمان تعلق سره دو سره او زړه سره چې کوم شی تعلق راشي هغه بیا د چا په اعتراضونو باندې ختمي دي نه کټول دنیا د مخالفت سره کې کمپرومایز نه تیار نه څنګه خبره لکه وګوره دا خو وساره خبره ده په دې حضور په امریکا کې بندو سيږي هرځه دا شی نه کول تلګه حیا دارای د وجه کنټرولې کني کوم حلک یا جنای چې یو بل سره محبت پیدا شي صحیح ناغا حلک پلار ورته مینت کوي تر ورته مینت کوي اکا ورته مینت کوي عزیزان ورته مینت کوي مور ورته وي یخانه داسې کوي یخانه د دې ملک خزې یخانه امریکایي یخانه میکسیکایي خپله پښتانه به کوي داسې به کوي د هغه حلک خبرې ته اړول تیار قطعا نه هغه مرته تیار ځکه چې دغه شی تعلق دماغ سره نه دی دا خبره کی اپروچ کی دا دماغ ته کی زړه ته اپروچ کیږي نه او دا له محبت تعلق سره دی زړه سره دی صحیح بعد او کار څوک مقل وای یره وای د زړه کو ډاکټرانو وای چې سوای د وینې پمپ کول نه بل څه فنکشن نشته مونږ وای دې معنا دا خو الله مونږ منو چې ډاکټران 100% دی علوم ټول دنیا خلاص کړي مونږ وچ دی علم تم رسېږي دا ډاکټران هڅه کوم فیلډ تر اوسه باقي فیلډ لا خبر نه پوي صحیح په یو طرف کې باندې سکتي هیڅ پته نه لګي چې دې طرف کې کار سره ورزم کړه چلو ورته یو دا کوم مصیبت ده یو ورته ټاینال خراب په نظر ټاینال کډنی کی مصیبت ده راځه یو ورته ایډول خراب په نظر نه ایډول جنرال سایډ افیکټ خراب ده ہاں چیری کی عمر ہے صحیح شو لیکن انسان علم دا معتمد علم نہ لیکن صحیح خو بس بد پریسٹ پانے موقوف تھے کنے انسان پہ اوکاڑا خطاشی کلے اوبرا گاڑا خطاشی کله په هدف لګي کله نه لګي موسلی نه لګي صحیح نو مونږ ورته چې ها د زړه نور شنه ساته هغه سر کې عقیده پر رات کوي په دې خبره باندې شکل خلک څه کوي عقیده رات کوي چې د زړه سوای د ها د بلډ پمپینګ نه بل څه کار نشته مونږ د عقیده تعلق سره دی دوه سره دی ای وایو مونږ ها نشته سره ویا مونږ وګیا خو ټول خلک لیونې شي دي تاسو لیونې یې ځکه چې الله د پاره ال او بي اي د الله د پاره چې تاسو کوم شی جوړ کړی امر دماغ نه جوړ کړی امر ورته جوړ کړی آی لو جیسس آی لو مام آی لو آی لو دیس آی لو یو سیلف صحیح نو د الله د پاره البته ال او بي اي لیکي نه بلکې د پاره څه جوړ کی زړه جوړ کی نو پته ورګه ته په خپل وای ته د فنکشن تا خبره وین کړل او دې بلکې زمونږ یو دوست هغه وایي زه اتیست یم چې ډاکټر شوم مسلمان شوم ما ورته هغه څنګه په پخ کې د انساني بدن ګورم خدای را پیا دی سرجن دی هغه او وایي چې انساني بدن ګورم او که سر جوړ کوم خدای را پیا دی نو زه وایم چې ډاکټر کدی اتیست یو دیندار نه دا ډاکټر نه اخر دی هغه قولوا هندو انت عمليات كاتولي قلت لك الشيكولي ده ده شبكة دوم الأغاد شوف انت مسلمان نفسي وبس كده يدخل أخذين أسكن أما دين هو مسلمان نوز دو محبت د د د د عقیده تعلق او د ایمان تعلق د زړه سره ده او زمونږ ایمان مضبوطی کی ځکه نه چې زمونږ ایمان لا تر اوسه د دماغ کې نشته لري لا نه ته شه کله لا نه تیر شو بیا سره هر قربانه تیاری بیا سره په نظر کې اولاد کور وطن بدن ځان ژوند مار هیڅ حیثیت نه لري په دغه لپاره هر قربانی دی لکه دغه نوجوان ته وګوره چې دغه نوجوان یو مکسیکایي جنای سره په سکول کې محبت پیدا شو تر سر ورته نغره کا پلاټ ورته سر نغره کی هغه مور چې د هغه یو خبره د چره په عمر کې نه راغله هغه پلاټ چې دغه مخ کې د چرته سانه راستا صحیح اوس دغه مثلا او ای دادا یا کاکا یا بابا زړه پاتې کې مړل رکور پرې دا صحیح مور جاړي وای وستال دعا ورته وکړه موږ ته ټیک دعا ورته وکړه خدای شي ان طرف یې موږ دعا دورا موسه نه چې دا په چلته ورس متنبی دې خاجي به خبره کړې چې عزل الغوازل فوق قلب الطائح متنبی دا په دې عربي کې دومره مشهور شاعر دی لکه زمونږ په فارسی کې چې مولانا روم دی یا په پښتو کې بابا عبدالرحمن دا عربي کې ډېر لوی شاعر دی صحیح بلکې پرون دا عربي اخبار راغله هغه کې مې قتل نه د باندې په انهایم کې چې د سیمینار کې عربو سره ان کړل نه ته لیکلې چې هو متنبي کان شاعر کل العصور متنبي دی او زمانه شاعر دی هر زمانه شاعر دی دسه هر زمانه شاعر دی ناو چې غزل الغوازل فوق قلب الطائح و والاحبۃ منه فی سودائه فو من احب لاغصیا لك فی الهوا قسمن به وبحسنه وبهائه مضت الدهور وما اتينا بمثله ولقد اتى فغجزنا عن نظرائه اغوي وفو من احب لاعصينك في الهوى سوف لگیا دے ورتا نصیحت کئی سوف خدا پا قاہر اختائی تا دا شکل تے کتلی دی زان دے ورتا سنوڑ کو ردش پور پسی جاڑے فلان فلان اس دے محبت تعلق کلیوانی سرہ نہیں بس دا خود تعلق تے چنظر پیدا شد او صاحب بنده وای د ټول دنیا نظر کې بداسه بدرنګ بندوی نه خو چې څو پیا شکشه وای ها مولا روم واقعا کرکړې به گفت لیلا را خلیفہ کا تو یې سی گفت لیلا را خلیفہ کا تو یې کز تو مجنون اس پریشان او غوی چې څه شي ستاره پر د مجنون دا کیفیت ده اعظم کې اعظم خوبات او افزون لستی سی ورته کہ از ہما خوبات و افزون لیستی گفت خاموش چون تو مجنون لیستی ساجی بخبر اکر کہ از ہما خوبات و افزون لیستی گفت خاموش چون تو مجنون لیستی وی دیدے مجنون لگر بودی ترا دیدے مجنون لگر بودی ترا جملہ عالم بے حضر بودی ترا بے حضر مانا بے احترام یعنی کہ استاس ترگیم دا مجنون سترگیو زمان مقابلہ کی تورا دنیا بستا پا نظر کی بے احترام ہوا تور احترام بڑے چاہتا کو ما تا بڑے کو صحیح شو ناغذ دکا ہوئی چفو من احب لعاصین لکا فی الحوا قسم به وبحسنه وبهائه وی قسم دی پاغه محبوب چه دوار سر محبت ده ده محبت باب که ما چرم ستا خبرم را کرده او زمان پلا را یا او زمان موری خدا برد کن پاغه محبوب ملی قسم دی ولی قسم به وبحسنه وبهائه زمان دی پاغه قسم دی داغه پا حسن ملی قسم دی داغه پا معنویت ملی قسم دی ده انتها ده صحیح اور پسی ایسر وی مدد الدهور وما اتینا بمثله زمانی تیرے شوی زمان دا محبوب پشان محبوب پیدا نہ کر ولقد عطا فغجزنا عن نظرائه بیرو خلق داوی ولا لجزوم کولے خو زمان دا محبوب مقابلہ چھو نہ پیشوا صحیح اور پسی اخری وی دی مور او پلاتا چھ ولے دا استا ستانی یو دا سخت خبر یو دا ملامتی یو دا ٹول پما اثر نہ کئی وجہ وی عزل العوازل فوق قلب الطائح وهو الاحبۃ منه فی سودائه اذا تا چھ کم خبر ما تو کوئی دا دا ما دا زڑ پدی سب ہمارے دے پاس اگر دیگا گئی کم دا گئی زڑ پدی سب تھا فا او ہر چیہ محبت دا محبوب دے غلی زڑ کے دن نوکر دے غیر طرح خدا خبری تشکیقی ننسا سر دے یہ غیبان دے دا بلا زوین صحیح شکر نیلا تو ہر ایک بے لسان کل تاجل بے اللہ علینا تاکک سرمون بان لازم دے جمع و جمع کول دے قرآن پزرستا کے و قرآن و او د دې رسایت ستا په ژبه یا د دې تکرار بیا تا تا قران معنا د دې تکرار نو پیغمبر علیه السلام ته جبرئیل امین هر کال په رمضان کې براتو چې څومره قران به تر اخر رمضان پورې نازل شو هغه به ریویژن کو سره کوړه ریویژن به کو ریپیټ کو به ورته فاذا قرانا او کله چې مونږ دا قران ولو یعنی جبرئیل ولولي فتبع قرانا نو ته به خو ګور د دې اتباع معنا را کنسنټریټ څه شي کنسنٹریٹ دے فالو کا وہ کنسنٹریشن سرا دا ریسائٹل یعنی مانا دارا چپ دا کمپیوٹر بٹن دے دباؤ کا دا کمپیوٹر بٹن دے دباؤ کا جنے کار کئی ریکارڈنگ شروع کی صحیح اللہ تعالیٰ وقت ہوئے چھ بس صرف کنسنٹریشن کوا چھ کنسنٹریشن کے التا پس پر لگیا دے فیڈنگ کی جو اللہ اب لگیا رہے سیڈی جوڑی گا آٹومیٹکلی ریکارڈنگ شروع دے فتبع قرآن ثم ان علينا بيانا ابيا تاكي سر من بان بيان او تفسير او بيان د قران لازم الله تعالى وته چې یو خبر قران زره کې کېدم سبو کوم قران به د ستا د سي دي د سور ټایم ډیپند لکه سور به اته ساعت دا اته ساعت چې ته کمپیوټر کې اچي نو سور ټایم کې ریکارډینګ کیږي ها فرقی او پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ته د قران ریکارډینګ به راځي شروع جبریل امین و فارسی عمر اسراغ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام با سورہ انعام و نلو سورہ شروع کا یو گھنٹہ ایک واسطہ پتہ لگے دا اس خبر دین کرا فیضا قرانا و فتبع قرانا سکے سے جبریل امین برابر بس کو یو بدہ کی گئے لا با پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام شروع شو بسم اللہ الرحمن الرحیم وکال دری کھڑے کو بشو بس کھڑے میں شروع شو او دیو جی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دو قران پر تلاوت کی شریعت ہم خطا شو نے جوان کی پتہ لگے دا زکه چې په دماغ خو نه یاد او خو سیډي والته لګې درې وا پت نو سیډي خو ستاره کوم انداز لګولې ده نو بس خو هغه هغه شی دی خو زه هغه دفاع نه کوي هغه نه خبره خو نه لري دا د کمپیوټر سره دا خبره ډېره ښه اسانه یې سره په ذهن کې راځي پت ځین کې راځي دا وګور فیضا قرآن فتب قرآن کل چه منگلو دا قرآن تفالو کوا قرآن دے ثم ان علينا بيانا ابيا تاكيك فهمو بالي بيان او بيان دي قران لازم دي نو اس پتہ لگے دا کہ اللہ تعالی قران کریم خود پیغمبر ضرورت ور فیڈ کو بیرست ور تر قران بیان کو اس ور تسکو دا قران بیان ام اللہ تعالی ور کو نو بیان پس شکل کو تے پیغمبر حدیث و سنت سچے دا پیغمبر حدیث و سنت تے دی وجہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ہر یو خبر هر یو خبر او پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام هر یو عمل دا په دین کې حجت ده دا په دین کې حجت سورہ نجم او مشتم چې پیرا پردام والنجم قسم دې پستور باندې پتہ لګی دا والنجم قسم دې پستور باندې اذا هوا چې کله دې پروزی غائب شي کله چې دې پروزی او غائب شي نو دې خو ګور مشرکین مکہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام باندې یو اعتراض وکړو یو ټیک تاسو ته د جبرئیل لپاره فار ایگزامپل 2 منټه یا 5 منټه نو تر دې خو بلې مونږ دا 5 منټه د ټیکي دا 5 منټه څه ته ټیکي صحیح خبره کې خو چې جبرئیل ډیسپیر شي او هغه نه راځي بیا ته غړې وړي وای چې هغه ډیسپیر شي نو بیا خو ته ګایډډ نه یې چې او سره کې ګډې وړې وای ور داسې شیطانانو کا صحیح او دا هغه مشرکانو خبره کوله چې چا د شعرا ستوري عبادت پکو شعرا یو ستوره ده خاص شعرا دا هغه عبادت پکو صحیح الله تعالی فرمایل اچھا چې د نظرون نشه پناشي نو سړی مس ګایډډ شي چې نظرون نشه پناشي نو سړی مس ګایډډ شي نو دا تاسو کوم چې د ستوري عبادت کوي ستوره پورې ستوره په نظر راځي تر هغه کو تاسو ګایډډ یې او چې د ستوره دې سپیر شي تاسو خو دې خزا منشي خبر دې کړاله څنګه خزا به داس مثال ورک والنجم اذا هوا قسم دې پستور باندې چکل دې پروزي پروزي معنی غایب شي ما ظل صاحبكم نخو گمراه شوه دې دا ملګر استاسو پیغمبر علی السلام وما غوا انی دا غوایت شکار شوه دې نو دوشن دې یو توي ضلالت دا دواړه ولیکي او یو توي غوایت ضلالت یا ضلالت دا په جهالت باندې بناوي څه باندې بناوي جهالت معنی یعنی سره په خبره نه پوهیږي سره په خبره نه پوهیږي او غوایت دا په عناد او دشمنی باندې بناوي دا په څه بناوي په عناد او په دشمنی باندې بناوي نو ضلالت هغه غلطه خبره ده چې سره د جهالت د وجه کوي ضلالت هغه غلطه خبره ده چې سره د جهالت د وجه کوي خو غوایت هغه خبره چې سره د دشمنی د وجه کوي خبره غلطه ده سره په پوهیږي چې غلطه ده خو ولیکي ځکه دا اجی غنی سره نه لګي دا سایډ نه مضبوطه غواړي دا جانب مضبوطه ول نه غواړي نو لګیاره دې قصدا غلطه خبره ده په دشمنی کوي صلی الله تعالی او فرمایي چې پیغمبر نه چیرې په جهالت غلطه خبره کوي نه په عناد غلطه خبره کوي نو بس دا غلطه په شین نه یې کړه په جهالت کوي یې په صد کوي یې په جهالت کوي یې په صد کوي ما ظل صاحبكم وما غوا نده گمراه شه ملګری تاسو وما غوا او نه د غوایت شکار دی و ما ينطق عن الهوى نو در پیغمبر اسلام اعمال دي چې پیغمبر اسلام کوم حرکت کوي په جهالت باندې غلط حرکت نه کوي په ضد باندې غلط حرکت نه کوي اوس پته ولګی دا چې د پیغمبر ټول اعمال صحیح دي د پیغمبر ټول اعمال او ټول افعال صحیح دي دا د لوی څه په لخوا نه د پیغمبر ټول اعمال او ټول افعال صحیح دي او مخکې آیت نمبر 3 مو سرورم وما ينطق عن الهوى ادا پیغمبر خبر نه کوي د خواهش په بنیاد باندې ډېر ډیزایر پاساس ایول ډیزایر پاساس باندې خبر نه کوي باندې آیت خدا وي چې دا پیغمبر کم حرکت کوي نه نه په ولالت کوي نه په غوایت کوي اوس ورپسې وایي چې دا پیغمبر کم خبره کوي په خواهش بالکل نه کوي پیغمبر چې کم خبره کوي په حیواني خواهش باندې بالکل نه کوي حیواني خواهش هغه چې باندې راو خبرې کوي وما ينطق عن الهوى ده خبر نه کوي د ایول ډیزایر پاس آسمان ان هو الا وحی یوحا دا مگر وحدا چې دته وحی کول شي نه ده خبره مگر وحدا یعنی د اعمال او د اقوال دا ټول وحی ده اته ده سره دا ټول وحی ده او په دې وحی باندې د دې قرآنی وحی تفسیر کیږي په دې وحی باندې څه کیږي د قرآنی وحی تفسیر کیږي نو واپس پر سبق ته اوس مسله واضح شي چ کتاب الحکمت آیاتو دا کتاب دې او شان کتاب دې او حکمت آیاتو دې کتاب آیاتونه دې کمد کړې شوی دې ثم فصلت ابیا دا غیلا تفصیل بیان کړې شوی دې ملت الحکیم الخبیر دې جانب د الله نه چې حکمت والا او خبردار دې الله تعبدو الا الله دا اوس مضمون دې کتاب دې دا سبجکت دې چې قران سره کیږي دسنه چې د خدای نه علاوه د بل چا بندګي باندې کوي او د قران انتها سره چې دې مقصد ته ورسې چې بندګي به وځي چا کې الله یعنی قران دعوت ورکې نه دی چې بندګي به وځي د الله کې چې قران باندې عمل کې نتیجه به شي یو د الله بندګي کوي یو د الله نو پته ولګي دا چې بس د دین اساس او د دین حاصل دار چې شروع کیږي د خدای له بندګۍ نه ختم کیږي د خدای بندګۍ باندې صحیح مونارو ډیر عجیب خبرو کړه چې علم بس یک نقطه باشد اے پسر او دا یو نقطه په ځین کې نه راځي دا خلک چې دومره مدعا علمونه حاصل یې سره پر چې په دې یو خبره پوښي دا دومره تاګو دو سره پر راځي دا یو خبره ده پر چې علم بس یک نقطه باشد اے پسر بس یو نقطه ده خدای بندگی چې دې باندې پوښي علم بس یک نقطه باشد اے پسر خواندن بسیار باشد درد سر خواندن بسیار باشد درد سر او ډیر څنګه نه سړی ما سره ویل شي خو په دا یو خبره باندې ځان کول دا ډیره لوست غواړي څه غواړي نه دا خو بګدې په داس 50 کال پیر کې هم شاید چې لافیز ده نه کی صحیح دیو جن خو سادی وي چې دفتر تمام غشت وبپایا رسید عمر چې ټول لایبرری مې ختم کړ او عمر مې ختم شو چې دفتر تمام غشت وبپایا رسید عمر ما هم چني در اول وصفې تمان ده ایم موږ لا تر اوسه ستاره ذات په حواله باندې او الله په الف با تا ساکي لګیایو دمه موږ مو علم حاصل کړ خلاصه ذات په حواله باندې سوای الف با تا سا ما هم چني در اول وصفې تمان ده ایم چې په خانه ودرې کړ ما هم چني در اول وصفې تمان ده ایم دفتر تمام غشت او په پایا رسید عمر ما هم چني در اول وصفې تمان ده ایم او سادی بزای وی وی چه ما هر چه گفتا اند شنی ده مخواند این گفتا اند ما هر چه گفتا اند شنی ده مخواند این خود لیکن سے پلا خانا مترامت تاولی کو ما هر چه گفتا اند شنی ده مخواند این خود دیولی کو الا حدیث یار کے تکرار میں کنم الا حدیث یار کې تکرار مې کوم هغه خلک چې سوره خبرې کړې دي مونږ اورېدلې هم دي لوستلې هم دي الا حدیث یار کته یې اوس مې اګنور کړې البته د یار خبره هغه بار بار تکرار او خلک بیا باندې عربه د قران مونږ باندې خلک بار بار تکرار او چې خلاص کو بیا شروع کو چې بیا خلاص کو بیا شروع کو نعمل قرات دا د لومبرې مصر د سنت ها او سپلاخه دا لومبرې مصر تاو سلامت دواړه صحیح کړې چه ما هر چه گفتا ما هر چه خواند ایم ما هر چه خواند ایم فراموش کرد ایم اولان دینه مصره دا اولان دینه بانه کر خراس کلا اول ختم کر چه ما هر چه خواند ایم فراموش کرد ایم الا حدیث یار کے تکرار میں کنم اس لگی دا ما هر چه خواند ایم فراموش کرد ایم نمچه صبح کتاب اللہ لستی دیا مطول هیر کړی ها له یار خبره دا چې دره باندې کوګلې دا نه یرو دا صحیح دې سره ایمان ته قران سره ایمان بل ځای دې لږه خبره کړه چې تا زفاهی داشتم صفلا خانه نن دا ورود سره دی دا څه دی نه ته ورود دی دې سره موږ دا باندې کړه کله ورود کیږي نه تا په فیلې راولې کنه ها وی تا زخاہی داشتن گردا زخاہی سینہ را اولی کہا کنا تا زخاہی داشتن گردا زخاہی سینہ را کدو سینی داونا تا زخاہی داشتن تا زخاہی داشتن گردا زخاہی سینہ را گاہ گاہ باز خواہی قصے پاری نرا در دوڑا کیسا بکر کنا بیا تا زکے گاہ گاہ باز خواہم ای قصه ای پاری نرا تا تا زکوان فیولی که انسان رمت تنوان چه انسان رمت لقاها شیل گیا ده لیکل گئی ولی آخو سر پلکی او کلک ورکی پر پل کتاب کی سب پل اخنا اگر دوال تایم نوشتا کنی چی بیاس سو اخو خی نو بس اگر شیل پکی رو بس ګردانی څنګه اوري یو تاسو څنګه کارته نه اوري څه دې نه لري مخه دې تاسو څنګه اوسې به وایي یو څه کوي نه څه کوي څه کوي څه کوي څه کوي نو چې په کومره باندې څه دی نو هغه کاغذ مسلمان نه دی نو الله تعبدو خبر ادا کړی دا قران الله تعبدو چې عبادت بن کوي الا الله مگر دی یو الله اننی تاکی سرز پیغمبر وی علیہ الصلات والسلام اننی تاکی سرز لکم تاسو تامن حد جانب دا اللہ نا نظیرن وارنگ درکو ان کے و بشیرن بشارت درکو ان کے وانستغفرو ربکم از تاست دعوائیم که بخنو غواری ده پروردگار پلنا سمتو بو الی دیارو جو کئی اللہ تعالی تا یمتع کمتا غن حسنا اللہ تعالی بتا دولا نفع در کی خیستا نفع الاجل مسمع انجائیمنٹ بدر کی خیستا انجائیمنٹ انجائیمنٹ بدر کی الاجل مسمع تر فکس ڈیٹ پوری انجائیمنٹ فٹول کری خود چا خیستا بھی دچا شایستا نہیں شایستہ با آغی چس لے ورطر مطمئن بھی شایستہ آغی چس لے ورطر مطمئن ویوت کلذی فضل فضلا او اللہ تعالی ورکے کلذی فضل حرد فضیلت مالک لفضیلت داغ وَإِن تَوَلَّو اَكَتَاسُ مُخُضَرْبُ فَإِنِّي اَخَافُ عَلَيْكُمْ نُتَاكِسْ رَزِيَرِ گَمْتَاسُ بَانِ غَزَابَ يَوْمِ كَبِيرِ دَ غَزَاب در وَزِلُوِنَ وَيُوتِ كُلَّ ذِي فَضْلٍ اللَّهَ تَعْلَى وَرْكَي حَرْدِ حِسِي مَالِكَ فَضْلُو حِسَ دَعْدِ نو اللہ تعالیٰ وہی چھے کم شہمی چھارا پارا مقرر کردے ناغب آغتا ملاوی گی نو دیر دقی حسیخ پلی مقدر دے پارا کفر ولی گئی دے دقی دے پارا گمرا کی گی ولی دے دقی دے پارا بیدین کی گی ولی خدای چھے کمہ فیصلہ کرے خبتا تاسے ملاوی گی نو اللہ تعالیٰ وہی تک مکل نے چھے آغا مقدر حسیخ دے پارا تو گمرائی کے بیدین کے دین نے کے خدای نہ من وَيُوتِ كُلَّ ذِي فَضْلٍ فَضْلَهُ چې خدای څه مقرر کړی دی دا غي خو دین سره بي دیني سره تعلق نشته خو تکوینی مسله ده نو الله تعالی وایي ته بیا ولې دې دنیا دار ہے دور لی ونه کړې چې دا غي لپاره گمراه کیږي دا غي لپاره دین پرې دی او بي دیني کی وَيُوتِ كُلَّ ذِي فَضْلٍ دا عقیده برابر اور ډیر مشکل کار دی کدا عقیده وزر برابر شو بیا اس مشکل نشته ژوند صحیح خدای مونږه عقیده نه برابرېږي مونږ وننه او کدا مستقیم ورکوم جاب میں خطا کی کہ مست ٹائم ورکوم دا بزنس میں خطا کی تا پیسے رانا خطا کی کہ درس ٹائم ورکوم بیڑے میں ورکی نو خبر ادارہ چھے دغا دنیا کما پیدا کو چھے لگے پارا دین لے بیڑا حق کم اللہ تعالی ویوت کل لذی فضل فضل پیسے رکھو ما کرے دا already that is done پیسے رکھو already اب چکی گی ناغا وخام خا مطلع غیر پارا کافر کی گولی یا گمراہ کی گولی وَيُوتِ كُلَّ ذِي فَضْلٍ فَضْلًا وَإِن تَوَلَّوْا فَتَاسُمُهُ بُلْدُ نُزِيَرِيْكَمْ تَاسُبَانِ غَزَابَ يَوْمٍ كَبِيرٍ دَ عَزَابْ دَرْ وَذِلُوِنَا إِلَى اللَّهِ خَاسَ اللَّهَ تَعْمَرْجَوْكُمْ واپس استا صدا وهو على كل شيء قدير ادا اللہ تعالی سبحان قادر دے اس اللہ تعالی فرمائی چدے خود حقائق نے انکار کی اتنا انکار کئی دا گراؤنڈ فیکٹس نے انکار کئی نو گراؤنڈ فیکٹس نے چیزوں کی انکار کئی نو سخو اپوننٹ ہے تی سے اپوننٹ ہے اغستا اپوننٹ ہے تو پہ خبر نہیں چی تسلیم ہو لے خواہ تو بیو درم گرد ہے چیزا غط لائن نبتا پسکو چیزا روز دا کشپا دا دا اس کل معشان دا کدا کل ورز دا نزی وجہ اللہ تعالیٰ ویچ تپوس بوم بیا دا عام بیو وکف ننو کوئی فَسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ فَاسْتَفُوزُ كَيْ دَانِشْوَرَانُ نَادَ پوحانُ خَلْقُنَا أَهْلُ الذِّكْر چاہتا ہوئی دانشور پوہان خلق دا فیلڈ دانشور نو دا ہر فیلڈ مسئلے تپوس بد اغا فیلڈ دانشور نہ کی صحیح اس دا انجینئر تپوس بد سیف اللہ خان نہ کی ہو کہ سر دے کوگی جی نو بے پر سیف اللہ خان نہ تپوس نہ کی زکہ دے دا میڈیکل دا فیلڈ دانشور نہ دے دے دا انجینئر دا فیلڈ دانشور دے خبر دین کرال دی وجہ اللہ تعالی اہل الذکر ہوئے ذکر وہی پوئے تھا اس پوہ سے ڈیپینڈ کئی چکم فیلڈ دے پوہ ڈیپینڈ کئی چک سے فیلڈ دے فَسْأَلُوا آلَ الذِّكْرِ تَفُوزُكَي آلَ الذِّكْرِ دَدَانِشْ مَنْدُ خَلْقُنَا اِن كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ كَتَاسُ نَبُوئِ گئی بِالْبَيِّنَاتِ وَالزُّبُرِ اس دے بِالْبَيِّنَاتِ وَالزُّبُرِ دو دے تعلق یا دا ارسلنا سر دے یا دا ذکر سر دے نو کدھا ارسلنا سر دے نو مانا ہے دادا چھے مون لے کرے دے مخکستان پیغمبران نارینا بِالْبَيِّنَاتِ بالبينات واضح احكام سرا بينات معنا واضح احكام سرا والزبر الکل کتابن سرا زبر معنا لکلی کتابونه چې پیغمبران به لیکلی دي واضح احکام ور کړی دي چاله به لیکلی کتاب ور کړی دی دا یو معنا شو ا دوی معنا چې تعلق دې ذکر سره نو فسالو چونکه اوس دې ځای تپوس د دینی مسلې کیږي تپوس د کی د دینی مسلې کیږي چېرې که پیغمبران چې مخکې راتل اجناتو که فرشتې وي که انسانانو نو زه دا په بل چا نه کې ډاکټر نه دا ډاکټر فیلډ نه دی انجینیر نه د استرانو ورنه نه هغه خلک چې په دینی احکامو په کتابو پوهیږي نو بیا معنا دا ده چه فسألو اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون فسألو اهل الذکر بالبینات والزبر تپوسو کئی د دانشمند خلقونا چه غی دانش دانش لري د دین د احکام او د لیکل کتابونو دا دې معنا شو ادرې معنا شو چه فسألو اهل الذکر تاسو تپوسو کئی د اهل ذکر نا ان کنتم لا تعلمون خو بیا بدا بی زائدی ابھی بزیاتی ان کنتم لا تعلمون البینات والزبر کچرے تاسو نہ پوئے گئے پخپل دینی احکام و کتابوں باندھے مجھے بس کے تپوس بکے دارا چاہ سے سکھ ہوئی نا صحیح وانزلنا الیک الذکر امنا دل کرے تا تھا الذکر ذکر منتا تھا ذکر ایسا ذکر ری ذکر برس تو تفسیر کرو لے تو بہین سے دے د پارا چت بیا کے خلق تا ماں آگا کتاب نزل الیم چی نازل شویر دویتا موس اللہ تعالیٰ پیغمبر تا ہوئی چتا تا ماں ذکر در کرے دے ذکر میرے تو نازل کرے دے چت بیا کے آگا کتاب چکم تا تا نازل کرے شوے دے نو کتاب چکم تا تا نازل کرے شوے دے قرآن دے خوص اللہ تعالیٰ ہوئی چی دے ذکر پاساس بد دے قرآن بیان کے تا قرآن بیانے اور تشریح کے تصوالے پس ذکر باندے نو ذکر سے خیرے پتہ لگے چھے دے قرآن نا علاوہ یو برشی ہم پیغمبر تورکلے شیو پتہ لگے دے دے قرآن نا علاوہ یو اضافی شی ہم پیغمبر تورکلے شیو چھے دے غیب پاساس پیغمبر دے قرآن تشریف کولا غیب پاساس ایسا کو پیغمبر دے قرآن تشریف کولا آغا ذکر اگر پیغمبر سنت و حدیث دے دوال تولیگ نو اغم وحی دا اغم دے وحی یو قسم دے وحی خفیو یو اللہ نو اس بیداز ترجمہ ہوکو کہ وَعَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ أَمُنْ نَازِلْ كَرَيْتَا تَا الذِّكْرَ وَحْيَ خَفِي سنت او حدیث سنت او حدیث لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ دِيدَ پَارَا چِتَ بَيَانْكِ خَلْقُتَا مَعَا كِتَاب نُزِّلَ إِلَيْمْ چِنَازِلْ كَرَيْشِوِرِ دُوِتَا دا یو خبر شو وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ عَدَدَ پَارَا چه دوی پدے کی تفکرو کی ستفکرو کی چه قرآن دا دا پیغمبر دا سنت او دا حدیث نہ بغیر نہ تشریح کی گی وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ چه دوی پدے خبر کی فکرو کی چه قرآن دا دا پیغمبر دا تشریح نہ بغیر نہ تشریح کی گی قرآن دا سر عربی کتاب نہ دے چه دا عرب نہ بسکرا والی واقع وقت کو دا ابو جال نہ تفوش کو فکر ابو جال عربی خورتلا کنورتا ابو طالب لم بیر خورتلا ابو لہب لم بیر خورتلا ولید ابن مغیلہ نے میرا خبر تھا اخر دی پوئس ار دیسو شاعران نو شاعر دے جبی جی وی دا بجے بڑے لو حضور دے اس کے منگا ہوا یو کہ سادی بابا دا فارسی دے خ شاعر ہو او فارسی جو بڑے سو کوئی دنا نہ خبر کہ کنڈیشن دے صحیح فردوسی دا فارسی دے خ شاعر ہو او فارسی جو بن دے خ نہ پوئس دو رحمان بابا دا پختو دے خ شاعر ہو او پختو جو بڑے رکھا نہ ورنا تاسو خبر ہے پتہ لگے نو اس پتہ لگے جدا پوئر سو دیل عربی جو بڑے خورت لا خود قرآن تشریف دا صرف دا عربی جو میں پا دانست پانے نکی کی او حافظ لے رکھا یہ زبردست پہ استعارہ کرے دا حافظ چا کم حافظ شیر علی اوی کی عروس حضرت قرآن نقاب آگا براندازد عروس ناوی توی عروس توی ناغ دا قرآن تشبیح ورکلی دا سرہ ناوی سرہ ناوی محترم شیرین انسانی جوان کی نائے محترم شہد ناغد تشبیح اور کرے دا ستا قرآن تا دناوی سرا چی عروس حضرت قرآن او دی پاو گورا چی وادوشی نبیا دا ناوی محترم دا اور دیرا اہمائی دا غلوم بنیش پلا چی دا نقاب دا مخن داری چی اس نئی کھنا اس کو بی بی نقابا تا سمی اور شیر میلے ہو کنی میں ویلے چی وہ مشاعرہ کی دا یو مشاعرہ کیدا نہ مشاعرے طرح دل طرح ہوئی یو مصرع ہوئی نور شاعران پہ کلام جوڑے یا شعر پہ جوڑے نو طرح ہے دعویٰ کہ اگر ماند شبے ماند شبے بھی گر نہ میماند طرح سو نہ اگر ماند دا شعر بخرابے نہ کم سے فلا خان مالا غصر اگر شعر رب بولو کہ اگر ماند شبے ماند یو شکر شب دیگر نہ میماند یو شہزاد نغو ہلال عید چون آبرو عادل بر نہ میماند ہلال عید چون آبرو عادل بر نہ میماند اگر ماند شب ماند شب دیگر نہ میماند چیز ما دے یار دا آبرو دمر نری دی چې ایون د اختر سپوږمې دام زما د یاد ابرو په شان نشي پاتې کېدی، صرف یو څه پاتې کېدی چې بیا ښه بیا ګټه شي. جلال عید جو آبرو عادل پر نمی مانت، اگر مانت شبے مانت شبے دیگر نمی مانت. مدویم شاعر را رہے ناغا پا کسے ہوئے ویچی مسافر در سرائے کاروان اکثر نمی مانت، مسافر رسیریا کی در سرائے کاروان اکثر نمی مانت، اگر مانت شبے مانت شبے دیگر نمی مانت. سکا کو سفر کئی نا ندرین برانا سیوی درین برانا ناغس ہوئے آغوے چھے زنے زیبا و بے شوہر، زنے زیبا و بے شوہر برونی در نمی مانت، اگر مانت شبے مانت شبے دیگر نمی مانت. آتی دیت خوش احران نو زنی زیبا و بے شوہر بیرون در نمی مانت، اگر مانت شبے مانت شبے دیگر نمی مانت. مطول پرائز واغستو خو نوبل پرائز دے سلورم واغستو، نوبل پرائز سلورم چی راگے نو اگر دیر عجیب شیر ہوئی اگر سوئی اگوی چی حجاب نو عروسا، حجاب نو عروسا مانا نوی ناوی، حجاب نو عروسا بردر شوہر نمی مانت، اگر مانت شبے مانت شبے دیگر نمی مانت. حجاب نو عروسا بردر شوہر نمی مانت، اگر مانت شبے مانت شبے دیگر نمی مانت. بھارت انگیر دا نقاب و حجاب دا ناوی در کلچر حصوہ سر دا پشتنون در طول دنیا، در طول دنیا کامل کلچر. یہ دا شاہ صاحب رحمت اللہ نوابی سے الہیہ ہوئی نوامی سے در حیا دار ہے خبروں ہوا او دا داسو والے کہ پتا مرغلرے سے پھولا ہوشی بس صحیح نور دی وجنا حافظ ہم دا استعارہ کرے دا سی ہوئے چی عروس حضرت قرآن نقاب آگا براندازد دے نقاب آگا دے غرزی، عروس حضرت قرآن نقاب آگا براندازد کہ دار الملک ایمارہ مجرد بیند از غوغا، کہ دار الملک ایمان را دا ایمان دار الملک ضرورت ہوئی دا ایمان کیپیٹل سرے دار الملک مانا کیپیٹل، کہ دار الملک ایمان را مجرد بین دز غوغا کہ دنیاوی غوغانا کم ضرورت فارغ ہوئی اگر تا خدای را قرآن پوئے ہوئے گئی چل دنیاوی غوغانا کم ضرورت فارغ ہوئی اسرائی دنیا دارا ہے کی لگی آئی اگر تا پوئی گئی قرآن بانی خبرہ زین کے رات نبی فرمائل چیئے وانزلنا الیک الذکر انا ذکر موتا تا ذکر ذکر موس keep in view all these details ذکر نہ مراد بسی سنت حدیث تا پیغمبر پتہ لگے دام خدا طرف نہ دل دی دی وجہ من دیتا وحی خفی وایو سو ای ورتا وحی خفی یو وی جلی جلی معنی دے روشن وحی جیسو پر ریزرویشن نہ لڑی ابیم خفی ذکر ابا انسپائر کیدا ابا دغه جبرئیل امین نہ حدیث او سنت دا پیغمبر تا انسپائر کیا دو سبا کیا دو وانزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیہم دید پارے تبیان خلق تا چنا درشیر دیتن قرآن ولقلهم یتفکرون او دا دید پارا چی خلق دا فکر کی چی قرآن کریم تقبل تشریح کے دا پیغمبر سنت و حدیث تا محتاج دے امام وکیع امام شافی استاد دے وکیع بن الجراح رضی اللہ تعالی عنہ وكيد من الجراح وي ان القران يحتاج الى السنه والسنه لا تحتاج الى كتاب الله قران تخبل تشريك الى سنه محتاج به سنه قران تا محتاج ني ذكا سنه خو تشريده سنه تشريده تشريده نو قران تخبل تشريك تا محتاج ده سنه سوره القيامه يو كم دير شو بارا ده پاره ختم دون دو سوره توڑا دي ايت نمبر 14 ولس اتلس نلس پیدام پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام تک قرآن سے برا دے دیکھو گورا پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام تک قرآن سے برا دے کرامت تک نہیں لڑے 500 دعا تھے آیت نمبر 14 ولس تلس و نلس جو وہ برا لے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام تا حضور علیہ السلام بدی یاد اول زفار زر زر پیچھے بغل زولا لگتا ہے کہ حافظ سبق اخری دے استاد نو دیر زر زر نو اللہ تعالی اختلاس مکہ بس خاموش تھا لا تحرک مخزوا تصفذ اول وہ حرکت مورتا حرکت مورکوا پا دی قرآن بانی چی بخپلی لال تاج لبی دا دی دا پارا چی تا عجلتو کی دی بان لی پیا دولو کی دست مکو بس خاموش ناسی اِنَّ عَلَيْنَا تَاكِكْفَرَ پَمُنْ لَازِمْ دِي جَمْحَوْ جَمَقُوْ لَدِي قُرَانْ فَزْلُسْتَاكِ پا دی ماغ استاکی نا منس دا سمر علوم زکو منگی کم دا جمعکو مغز کی زکو پیغمبر کم زید زکر زلکی صحیح شا دا مغز دا چیزا ڈسٹرکی گی زڑا نا ڈسٹرکی دا مغز دا علم چلے دا ڈسٹرکی گی دا زڑا غا نا ڈسٹرکی گی دا دی وجہ ایمان تعلق دا دماغ سره نه ده دا ایمان تعلق دا زڑا سره ده سوک چی ایمان دا زڑا پکس اٹھا برابر ای اگر ایمان نخلاصی گی صحیح شا دا کم خلق چی دیر ڈسکشن کئی چی پی مطمئن شن سوئی وجه خدای په خبره حرکت خدای په خبره کې مطمئن نه دا پر ډیسکشن سره نه مطمئن کیته به کافر کې ایمان نه بخلاصيږي خبره وین کړه د ایمان تعلق سره ډور سره او ډور سره چې کوم شی تعلق راشي هغه بیا د چا په اعتراضونو باندې ختمي دي نه کټوره دنیا د مخالف سره کې کمپرمایز تیار نه څنګه خبره لکه وګوره دا خو یو ساره خبره ده په دې خلونو په امریکا کې چې بند اوسيږي ارزا دا شی له کوم تلګه حیا داري د وجه کنټرولي کني کوم حالت یا جنایت یو بل سره محبت پیدا شي صحیح ناغه حالت لار ورته مینت کوي تر ورته مینت کوي اکا ورته مینت کوي عزیزان ورته مینت کوي مور ورته وي خانه داسې کی یا خانه دې ملک خزي یا خانه امریکایي یا خانه میکسیکایي خپل پښتنه به کوي داسې به کو دا هغه خبره ته اوروز دیار قطعا هغه مرته دیار ځکه چې دا شی تعلق دماغ سره نه دی دا خبرې کې اپروچ کوي دا دماغ ته کوي زړه ته اپروچ کوي نه او دا غي محبت تعلق سره دی د زړه سره دی صحیح بعد او کار څوک مقل وای یره وای د زړه کو ډاکټرانو وای چې سوای د وینې پمپ کول نه بل څه فنکشن نشته مونږ وای دې معنا دا خو به علم مونږ منو چې ډاکټران 100% دی علوم ټول د دنیا خلاص کړي مونږ به چې دې علم ته رسیدلی دي د ډاکټرانو چې کوم فیلډ ده تر اوسه دا غي فیلډ کې لا خبره نه پوهیږي صحیح په یو سر خو کې باندې سکتي هیڅ پته نه لګي چې دې سر خو کې کار سره ورځم ګلال چلو ورځ دی دا خو مصیبت ده یو ورځ ټاینال خورا په نظر ټاینال کډنی کې مصیبت ده راځي یو ورځ ایډول خورا په نظر نه ایډول جنرال سایډ افیکټ خراب دی نو تاسو کال زردک پړې شو دا ګاجر چې دا ستر بده پاره ها چې لري کې ماده ده چې دا د سترګې د دې د پاره ها نه وایي انو بس خود په دغه ست تر وانه قیامت پورې روانه صحیح شو دا کله انسان علم د معتمد علم نه لیکل صحیح خو بس بد پرېسټ باندې موقوف ته کله انسان په یو غاړه خطا شي کله بل غاړه خطا شي کله په هدف لګي کله نه لګي موستلی نه لګي صحیح نو موږ ورته چې ها د زړه نور شنه ستا هغه څه عقیده پر راځي پدې خبره باندې شکل خلک څه کوي عقیده رد کوي چې د رد سوای د ها د بلډ پمپینګ نه بل څه کار نشته مونږ د عقیدې تعلق سره دی دوه سره دی آی وای د مونږ ها نشته ور سره وایا مونږ بیا خو ټول خلک لیونی شي ویډیو تاسو لیونی یی ځکه چې لو د پاره ال او وی ای د لو د پاره چې تاسو کوم شی جوړ کړی امر دماغ نه جوړ کړی امر ورته جوړ کړی آی لو جیسس آی لو مام آی لو آی لو دیس آی لو یوسف صحیح نو دا الله د پاره البته ال او وی ای لیکي نه بلکې دا په تاسو جوړ کی زړه جوړ کی نو پتہ ورګه ته په خپل وای ته نو فنکشن شته خبره ده کړه او دې بلکې زمونږ یو دوست دی هغه وای زه اتیست یم چې ډاکټر شنه مسلمان شم ما ورته هغه څنګه په پخ کې د انساني بدن ګورم خدای نه پیا دی سرجن دی او وای چې انساني بدن ګورم او که سرجن کوم خدای نه پیا دی نو زه وایم چې ډاکټر کدی ایټ ایس ټی او دیندار نه دا ډاکټر نه اخر دی ره دوه څنګه دی پر هغه څه ته نو د محبت د عقیده تعلق د ایمان تعلق د زړه سره ده او زمونږ ایمان مضبوطی کی څنګه چې زمونږ ایمان لا تر اوسه د دماغ کې نه ستړي لا نه نه ته څه کده لا نه تیر شو بیا سره هر قربانه ته تیاری بیا سړي په نظر کې اولاد کور وطن بدن ځان ژوند مال هیڅ څه هیڅ یت نه دي په دغه لپاره هر قربانه دیاري لکه تا نوجوان ته وګوره چې دا نوجوان یو مکسیکایی جنه سره په سکول کې محبت پیدا شه تو سر ورته نغره کا پلار ته سر نغره کی هغه مور چې د هغه یو خبره د چره په عمر کې نه راغله هغه پلار چې دغه مخ کې د چره سانه غستا صحیح اوس دغه مثلا او ای دادا یا کاکا یا بابا زړه پاتې یې مړل رکور پرې ده صحیح مور یې جاړي وای استاد دعا ورته وکړه موږ ټیک دعا ورته وکړو خدای شي ان طرف یې موږ دعا دوره موثره نشي دا ورته چلته ورس متنبی دې خاجي به خبره کړل چې غزل الغوازل فوق قلب الطائح متنبی دا په دې عربي کې دومره مشهور شاعر دی لکه زمون په فارسی کې چې مولانا روم دی یا پښتو کې بابا عبدالرحمن دا عربي کې ډېر لوی شاعر دی صحیح بلکې پرون دا عربي اخبار راغله هغه کې مې قتل نه ده باندې په انهایم کې چې د سیمینار کې عربو سره یې کړی مال ته لیکلی چې هو متنبی کان شاعر کل العصور متنبی دی او زمانه شاعر دی هر زمانه شاعر دی دسه دا زمانه شاعر دی ناو چې غزل الغوازل فوق قلب الطائح وا والاحبۃ منه فی سودائه فو من احب الاغصیا لك فی الهوا قسما به وبحسنه وبهائه مضت الدهور وما اتینا بمثله ولقد اتى فغجزنا عن نظرائه اغوي وفو من احب لاعصينك في الهوى سوف لجاد ورت نسيت كاي سوف خدا بقى رختاي تا دا شكل تي قتلي دي زان دي ورپس نولكو ردش پور پس جاڑے فلان فلان اس دے محبت تعلق خلیوانی سره نہیں بس تا خود تعلق تے جن نظر پیدا شد اسا بندہ بھائی دکھو دنیا نظر کے بدلے بدرنگ بندہ وی نا کچھ سو پیاش چھو دے ہاں مرارون واقعی نے کرکڑے دے گفت لیلا را خلیفہ کا تو یہ سی گفت لیلا را خلیفہ کا تو یہ کس تو مجنون اس پریشان و غوی کہ تو سشے سارا پر دا مجنون دا کیفیت تے از ہما کے از ہما خوبات و افزون لیس تی سی وردہ کہ از ہما خوبات و افزون لیس تی گفت خاموش چون تو مجنون لیس تی ساجیب خبر اکر کہ از ہما خوبات و افزون لیس تی گفت خاموش چون تو مجنون لیس تی وی دیدہ مجنون لگر بودی تو را دیدہ مجنون لگر بودی تو را جملہ عالم بے حضر بودی تو را بے حضر مانا بے احترام یعنی کستا سترگیم دو مجنون سترگیم دو مقابلہ کی تورا دنیا بستا پا نظر کی بے احترام ہوا تورا احترام بڑے چاہتا کو ما تبا دیکھو صحیح شو ناغذ کوئی چی فو من احب لعاصیا لکا فی الحوا قسما به و بخسنه و بهائه وی قسم بھی دی پاغ محبوب چی دوار سو محبت دے دا محبت باپ کی ما چرم ستا خبر اندر کرے او زمان پلا رہے او زمان موری خدا برد کون پاغ محبوب ملے قسم دی ولی قسما به و بخسنه و بهائه زمان دے پاغ قسم بھی داغه په حسن میری قسم وی داغه په معنویت میری قسم وی دا انتها ده صحیح ورپسې یې سره و مدد الدهور و ما اتی نبی مثله دې زمانه تیر شوی زما د محبوب په شان محبوب پیدا نه ولا قد عطا فغجزنا عن نظرائه بیرو خلق داوی ولا د جزوم کوله خو زما د محبوب مقابله چاونه پیشوا صحیح اور پسې اخیری وی دې مور او پلار ته چو ولې دا تاسو ته نه یو دا سخت خبره یو دا ملامتیا او دا ټول په ما اثر نه کوي وجه بیا ازل الغوازل فوق قلب الطائح وهو الاحبه منه في سودائه اذا تاسو کوم خبره ما ته کوي دا د ما د زړه په دې سطح باندې د پاسه ګرځي راګي کوم ځای د زړه په دې سطح ف او هر چا محبت ته محبوب ته غل زړه کې دن نه وته دغه تر خدا خبره تشکیک نه انسان سره دی هغه باندې د بلازوین صحیح لا تحرك به لسانك لتعجل به إلا علينا تاكك سرمون بان لازم دي جمعه جمع كل دي قرآن فزرستاك وقرآنه أو دي رسائت استا فجبا يا دي تكرار بيارتاتا قرآن مانا دي تكرار نو پیغمبر علیہ السلام تا جبریل امین هر کار پر رمضان کے براتو چه سمر قرآن بطر آغی رمضان پر نازل شو آغی بور تریویزن کو سلوی قوارتا ریویژن بکو ریپیٹ کو بھی ہوتا فائدہ قرانا او کلچ مونگا دا قران ولو یعنی جبرئیل الولی فتبع قرانا نو تو دیکھو گور دے اتباع مانا رکھن سنتے سچے کانسنٹریٹ دے فالو کا وہ کانسنٹریشن سرا دا ریسائٹل یعنی مانا دارا کمپیوٹر بٹن دے دباؤ کا کمپیوٹر بٹن دے دباؤ کا جی کار کئی ریکارڈنگ شروع کی صحیح اللہ تعالیٰ وقت ہوگی بس صرف کنسنٹریشن کا کنسنٹریشن کے اللہ پس پر لگیا دی فیڈنگ کی اللہ اب لگیا سی ڈی جڑی گی آٹومیٹکلی ریکارڈنگ شروع دے فتب قرآن سم ان بیان ابیا تا کس طرح منبانے بیان ہو تفسیر ہو بیان دے قرآن لازم اللہ تعالیٰ وقت ہو خوب قرآن رکھی کے دم سب حکم قرآن پر دستا دا سی ڈی دسو ٹائم ڈیپینڈ لگا سو روپئے ات سا تھا دا ات سا تھا جب تک کمپیوٹر کے اچھے نسو رو ٹائم کی ریکارڈنگ کی ہاں پھر دیکھیں اس پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام تھا در قرآن ریکارڈنگ بدل سے شروع جبریل امین و فارسی میں نے سرا گیا پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام با تو سورہ انعام کو لو اس سورہ شروع کا یہ وہ گھنٹہ ہے پتہ ہو لگے گا اس خبر دین کے رہا فیضا کرانا فتب قرآن جبریل امین بڑا گئے بس وہ یہ ادبت کی کے بوئے لاڑا پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام شروع شو بسم اللہ الرحمن الرحیم ذکر کھڑے تو بشو بس کھڑے میں شروع شو اور دیو جی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام جو قرآن پر تلاوت کی چلی ہو تو ہم خطا شو نے جوان کی پتہ لگے ذکر چاہ پتہ ماؤ کو نہیں آتا اب وہ سیڈی والتا لگے جلے ہو پت نو سیڈی کو ستارہ کم انداز لگو لے دا نو بس خواہ آگا آگا شہر ہے پس وہ آگا جفانہ کے اگر خبر ہو نہیں رہی دوست دے کمپیوٹر سے بہت خبر نہیں رکھا آسانہ ہے سر پتہ ہیں کہ پتہ سے نہیں فائدہ کرانا فتب قرآن کل چمنگ لڑا قرآن تو فالو کوا کرا اد دے سم ان غلینا بیانا اب یا تا کس طرح منگ بانے بیان او بیان دے قرآن لازم دے نو اس پتہ ہو لگے دا کہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم خود پیغمبر ضرورت اور فیٹ کو بیر اس وقت قرآن بیان کو اس وقت سکو نہ قرآن بیان اللہ تعالیٰ ور کو نہ بیان پس شکل کو تو پیغمبر حدیث و سنت سچے دا پیغمبر حدیث و سنت تدی وجہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ہر یو خبر ہر یو خبر اور پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ہر یو عمل دا دین کی حجت تے دا دین کی حجت تے سورہ نجم او وشتما سی پہلا پیغام والنجم قسم ملے پستور باندے پتہ لگے نا والنجم قسم ملے پستور باندے اذا ہوا چکل دے پروزی غائب شی کلش دے پروزی او غائب شی نو دیکھو گو مشرکین مکہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام باندې یو اعتراض وکړو یو ټیک تاسو ته د جبرئیل لپاره فار ایگزامپل 2 منټه 5 منټه نو تر دې خو بلې مونږ دا 5 منټه د ټیکي دا 5 منټه څه ته ټیکي صحیح خبره کې خو چې جبرئیل د سفیر شي او هغه نه راځي بیا ته ګړې وړې وای چې هغه د سفیر شي ها نو بیا خو ته ګړې نه یا تر کې ګړې وړې وای ور داسې شیطانانو کا صحیح او دا هغه مشرکانو خبره کوله چې چا د شعرا ستوري عبادت وکړو شعرا یو ستوره ده خاص شعرا دا غی عبادت دے کو صحیح اللہ تعالیٰ و فرمائے اچھا چھ دا نظرون نشے پناشی نو سڑے میں اس گائیڈ چھی چھ نظرون نشے پناشی نو سڑے میں اس گائیڈ چھی نو دا تاسو کم چھ دستوری عبادت کو یہ سورو پور سورو پر نظر راجی تر آنے خود تاسو گائیڈ گئی خوش دا سورو ڈیسپیر شی تاسو خود دیا خضا من شی اپا تا دین کرا دا سنگ خضا بزس مثالے ورک والنجم اذا هوا قسم مدے پستور بانلے چکل دے پروزی پروزی مانا غائب شی ما ظل صاحبكم نخ گمرا شوه ده دا ملگر استاسو پیغمبر علیہ السلام وما غوا انی دا غوایت شکار شوه ده نو دو شوی ندی یو توی زلالت دا دوار اولی که او یو توی غوایت زلالت یا دلالت دا پا جہالت بانی بناوی پس بانی بناوی جہالت بانی یعنی سڑے پا خبر نپوئی گی سڑے پا خبر نپوئی گی او غوایت دا پا عناد او دشمنائی بانے بناوی دا پس بناوی پا عناد او پا دشمنائی بانے بناوی نو دولارت آغا غلط خبر دا چھ سڑے دا جہالت دا وجہ گئی دولارت آغا غلط خبر دا چھ سڑے جہالت دا وجہ گئی خو غوایت آغا خبر دا چھ سڑے دشمنائی دا وجہ گئی خبر غلط دا سڑے پا پوئی گی چھ غلط دا خوو لے کئی زکالتا آجی غنی سرے میں لگی دا آغا سائیڈ نمزبوط نواری دا آغا جانب مضبوط اول نہ واڑی نہ لگیا رے دے قصدا غلط خبر دے خود دشمن ہے کہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سیدہ پیغمبر نہ چرے پہ جہالت غلط خبر ہے نہ پہ عناد غلط خبر ہے نہ بس اندر غلط ہے جو شے میں یہ کھڑے پہ جہالت کے یہ پسند کے یہ پہ جہالت کے یہ پسند کے ما ضل صاحبكم وما غوا نده گمراشه ملگر استاسو وما غوا او نده غوایت شکار دی وما ينتقوان الهوا نو در پیغمبر علیہ السلام اعمال دی چی در پیغمبر علیہ السلام کم حرکت کئی پا جہالت بانیم غلط حرکت نکئی پا ضد بانیم غلط حرکت نکئی موز پتاو لگی دا چی در پیغمبر طول اعمال صحیح دی در پیغمبر طول اعمال او طول افعال صحیح دی دا دیولی که صرف لاخانا در پیغمبر طول اعمال او طول افعال صحیح دی او مخی آیت نمبر دریم او سلورم وما ينطق عن الهوى ادا پیغمبر خبر نہ کید خواہش په بنیاد باندې دیر ډیزایر پاساس ایول ډیزایر پاساس باندې خبر نہ کید باندې آیات خدا وې چې دا پیغمبر کم حرکت کئ نو نه په ولالت کئ نه په غوایت کئ اوس ورپسې وې چې دا پیغمبر کم خبره کئ په خواہش بالکل نہ کئ پیغمبر چې کم خبره کئ ها په حیواني خواہش باندې بالکل نہ کئ حیواني خواہش هغه چې باندې روا خبره کئ وما ينطق عن الهوى ده خبر نہ کئ د ایول ډیزایر پاس از باندې ان هو الا وحی یوحا ندا مگر وحدا چې دته وحی کول شي نه ده خبره مگر وحدا یعنی د اعمال او د اقوال دا ټول وحی ده اته ده سره دا ټول وحی ده او په دې وحی باندې د دې قرآنی وحی تفسیر کیږي په دې وحی باندې څه کیږي د قرآنی وحی تفسیر کیږي نو واپس پر سبق ته اوس مسله واضح شي چی کتاب احکمت آیاتو دا کتاب عظیم الشان کتاب دے احکمت آیاتو دا دے کتاب آیتو نا دے اکمت دکرے شوی دے سنم فصلت اپیان تا غیلہ تفصیل بیان کرے شوی دے ملت الحکیم الخبیر دا جانب دا اللہ نا چی حکمت والا و خبردار دے اللہ تابدو الا اللہ دا اس مضمون دا دی کتاب دے دا اس سبجت دے چی قرآن سے رکی گی دے سنا چه ده خدای نه علاوه ده بل چا بندگی بنی کوئی او ده قرآن انتها سره چه ده مقصد تا ده ورسه چه بندگی به یوازه ده چا که اللہ یعنی قرآن دعوت ورکی ده ده چه بندگی به یوازه ده اللہ که چه قرآن بانی عمل که نتیجه بیسه یو ده اللہ بندگی کوئی یو ده اللہ نپتاو لگه ده چه بس ده دین اساس او ده دین حاصل داره چه شروعی کی ده خدای ده بندگی نه ختم کی ده خدای بندگی بانه صحیح منارون دیر عجیب خبر ہوگا چه علم بس یک نقطہ باشد اے پسر او دا یو نقطہ په دین کې ناراضي دا خلک چې دومره مودا علمونه حاصلې سره پر چې په دې یو خبره پوښ دا دومره تاګو دو سره پر دی دا یو خبره ده پر چې علم بس یک نقطہ باشد اے پسر بس یو نقطہ ده خدای بندگی چې دې باندې پوښ علم بس یک نقطہ باشد اے پسر خواندن بسیار باشد درد سر خواندن بسیار باشد درد سر او ای دیر چنگل نه سری مای صفوی راځي خو په دغه یو خبره باندې ځان کول د ډیر لوست غواړي د څه غواړي نه دا خو په دې په داس 50 کال پیر کې هم شاید چې لافیز ده نه کی صحیح ا دیو جن خو ساجي وي چې دفتر تمام گشت او بپایا رسید عمر چې ټول لایبرری مې ختم او عمر مې ختم شو چه دفتر تمام گشت و بپایا رسید عمر ما هم چنی در اول وصفه تو مانده ایم خمون گلا تروسا ستار ذات پا حوالا بانه او اللہ پا علب باتا ساکی لگی آئیو دوم رو مدوم علم حاصل کر خلا ستار ذات پا حوالا بانه سو آئیو علب باتا ساکی ما هم چنی در اول وصفه تو مانده ایم سیف اللہ خانه ادری کر ما هم چنی در اول وصفه تو مانده ایم دفتر تمام گشت و با پایا رسید عمر ما هم چونی در اول وصفه تو مانده این او سادی بزای وی ویچه ما هر چه گفتا اند شنی ده مخوانده این گفتا اند ما هر چه گفتا اند شنی ده مخوانده این خود لیکن سفر خانا مثل آمد تاولی کن ما هر چه گفتا اند شنی ده مخوانده این خود دیولی کن الا حدیث یار کے تکرار میں کنم الا حدیث یار کے تکرار میں کنم اگوی خلق جو سورہ خبری کری دی من کا اوری دلیم دیل اس کلیم دی الا حدیث یار کہتا یہ اس میں اگنور کری دی حال بتا دا یار خبر اگا بار بار تکرار خلق دیا بانے عربان دا قرآن مو بانے خلق بار بار تکرار ہو چی خلاص کن بیا شروع کن چی بیا خلاص کن بیا شروع کن عمل قرآت دا لنبرای مصرہ دا سندہ ا او سپلاخه دنو بنا می ستا و سلامت دوارا سی کل چه ما هر چه گفتا ما هر چه خوانده ایم دسته ما هر چه خوانده ایم فراموش کرده ایم دولانده نیم بسره دولانده نیم بانه کر خراس کلا آوری ختم کر چه ما هر چه خوانده ایم فراموش کرده ایم الا حدیث یار که تکرار میں کنم اس لگی ده ما هر چه خوانده ایم فراموش کرده ایم من چه صبح کتاب لیلوستی دیا مطول هیر کری ها یار خبر داسی ده در ابانه که گلی ده نیر رو دان صحیح دی سر ایمان تا قرآن سر ایمان بلده ایدیل عجیب خبره کرده چه تازه خواهی داشتن سیف اللہ خانه من دا ورود سنو ده دسته چه ده نیتا ورود بری نیسر امده تا باییم که لکل ورود کی گه نه تا فرسیلی رو بیده گه نه ها وی تازه خواهی داشتن گرداغ های سینه را اولی که نه تازه خواهی داشتن گرداغ های سینه را که دو سینه داونه تازه ساتل غواړي تازه خواهی داشتن گرداغ های سینه را گاه گاه باز خواهی قصه پاری نرا در دوڑا کیسه بکره کنه بیا تازه که گاه گاه باز خواهی ای قصه ای پاری نرا تازه زکان فیولی کانی سلامت تنوان چین سلامت لخواه شیل گیا ری لکل گئی ولی آخو سر پلکی او کلک ورکی پلی پل کتاب کی سر پلکی نا اگر دلال تایم نوشتک کنی چی بیاس سوخ وخی نو بس اگر شیل پکی رو بس گردانی خاطر اوریو تاسو ځکه کاټي نه اورئ څه دې نه لري مخنه دې اساسه دا وخت به وایي دې وایي دا څه کې نه وایي څه دغه شوړه دا شوه ته وایي نو چې په کومه ورځ باندې څه دی نو هغه کاغه مسلمان نه دی نو مسلمان دی نو که دې بیرته ما خپل واسه به سبا ته ما خپل جوړي بودایستی هغه ته بدل الله تعبدو خبر دا کئی دا قرآن الله تعبدو چې عبادت بنه کوي الا الله مگر دیو الله اننی تاکی سرز پیغمبر وی علیہ الصلوۃ والسلام اننی تاکی سرز لکم تاسو تا من خود جانب دا اللہ نا نذیر وارنگ درکو ان کے و بشیر بشارت درکو ان کے وان استغفرو ربکم از تاس تا دعوائیں چه بخنو غواری دے پروردگار پلنا ثم توبو الی بیا رجوع کے اللہ تعالیٰ تا یمتعکم متاعا حسنا اللہ تعالیٰ بتا دلا نفع در کے خیستا نفع الاجل مسمع انجائیمنٹ بدر کی خیستا انجائیمنٹ انجائیمنٹ بدر کی الاجل مسمع تر فکس ڈیٹ پورے انجائیمنٹ خطول کری خود چاہ خیستا بھی دچا شایسته نی شایسته با آغی چیز لیو سر مطمئن بی شایسته آغی چیز لیو سر مطمئن ویوت کل ذی فضل فضلا او اللہ تعالی ورکی کل ذی فضل ہر دا فضیلت مالک لفضیلت داغ و ان تولو اکا تاسو مخو گرگو فا انی خافو علیکم نتاکی سر زیر گم تاسو بانی غذاب یوم کبیر دا غذاب در وزلوین اب یوم آنا وَيُوتِ كُلَّ ذِي فَضْلٍ اللہ تعالیٰ ورکے ہر دے حصے مالک کا فضل و حصہ داغے نو اللہ تعالیٰ وہ چھے کم شہمی چارے پارا مقرر کرے دے ناغب آغتا ملاوی گی نو دے دغی حصے خپل مقدر دے پارا کفر ولی گئی دے دغی دے پارا گمراہ کی گی ولی دے دغی دے پارا بیدین کی گی ولی خدای چھے کمہ فیصلہ کرے خبتا تاسم ملاوی گی نو اللہ تعالیٰ وہ تکمہ کرنے چھے آغا مقدر حصے دے پارا تو گمراہی کے بیدین کے دین نکے خدای نہ من ویوتی کل ذی فضل فضلا چې خدای څه مقرر کړی دی دا غو خو دین سره بي دینه سره تعلق نشته خو تکمیلی مثلا ده نه الله تعالی وایي ته بیا ولید دنیا دارا دور لیونه کړي چې دا غیر لپاره گمراه کیږي دا غیر لپاره دین پرې دی او بي دینی کی ویوتی کل ذی فضل دا کی دا برابر اور دین مشکل کار دی کدا کی له وزل برابر شو بیا اس مشکل نشته ژوند صحیح خو زمونږه عقیده نه برابرې دي مونږ ونه نه او کدا مستقیم ورکوم جواب میں خطا کی که موست تایم ورکوم دا بزنس به خطا کیږي، دا پیسې رانه خطا کیږي، که درس ته تایم ورکوم بیړه مغر کیږي. نو ښه خبره داره چې دغه دنیا کومه پیدا کوم چې د دې لپاره دین له بیړه حاکم. الله تعالی ویوتی کل لذی فضل فضلا، فیصله خو ما کړې ده آلریډی، اټ از ډن، فیصله آلریډی بچ کیږي. نه هغه خامخا مته د هغې لپاره کافر کیږي ولې یا ګمراه کیږي ولې. ويوت كل الذي فضل الفضل وان تولوا اكتا قديم خف او ان تولوا كتا سمو خبردو نذيريكم تا سبان غضب يوم كبير ده عذاب وذلوا الى الله خاص الله تا مرجوكم واپس استا سدا وهو على كل شيء قدير ادا الله تعالى سبان قادر ده وَإِلَٰهَ غَادِلَ عَلَيْكَ مُحَادِيَانُ تَأْخَام رُورُ دَيْهُودَن هُودَ عَلَيْهِ السَّلَام قَالَ يَا قَوْمِ وَيَدُ قَوْمَ زَمَا اُعْبُدُ اللَّهَ بَنَدِجُ كَيْدَ اللَّهِ تَعَالَى مَا لَكُمْ نِشْتَدَ تَعْدَ پَارَا مِ إِلَٰهٍ غَيْرُ حِسْمَا بُسْوَا دَالَانَا إِلْ أَنْتُمْ إِلَّا مُفْتَرُونَ لَيْتَاسُ مَغَر افْتِرَاكَ اُنْكِ افْتِرَا دَاسِ چې د ځان نه فیبریکیشن کوي خبره جوړوي، د ځان نه په خپل امیجینیشن او په خپل خیال خبره جوړوي او هغې له د آیډیا رجې شکل ورکي دې ته افترا وایي. یا قوم او قوم زما لا اسألکم علیه نه غواړم تاسو نه په دې خبره باندې اجرن هیڅ اجرت نه غواړم، زه دا خبره تاسو ته کوم خالص د الله لپاره او ستاسو د خیر لپاره. زما وظیفه ده ستاسو پکې خیر دی، زما ذمہ داری ده ستاسو پکې خیر دی. که پیسې مې غوښتې اجرت مې غوښته بیا خو باید چې تاسو ایکسکیوز کړی وی چې صاحب نه موږ سره پیسې نشتې ایکسکیوز می، نو زه خو پیسې هم نه غواړم، ادا خبر هم ستاسو د خیر ده. نو بیا اورئ ولې، ځکه له دین مزاج دا دی چې دې خلکو ته مفت ورکې، مفت به ورکې، ځکه خلک دین باندې پیسې لګولو ته تیار نه دي. دوی وایي ارڅه موږ راکړه نفظ راکړه، ماشوم د کرسچیانانو سکول کې داخلې شپږ سوه اووه سوه روپۍ میاشت ورکوي، صحیح مونږ د نیمې نه زیات په زکات چلو، نه ورکوي خلک پیسې، په دین خلک پیسې ورکول تیار دي. ان اجریان دے جزما الا هد الذی مگر پاغا ذات باندې فطرنی چې پیدا کړی دی مالا افلا تاکلون، آیا پستا سو عقل نه کوي چې دا خبره دا سړی مونږ ته کوي. د ده پکې ذاتي خو هیڅ غرض نشته، یعنی ذاتي غرض خو د سړي وي د پیسې، د ذاتی غرض د سړی وی د عہدې، زه خو نه عہدې طالب یم نه د پیسو طالب یم، خبره چې کوم کوم اون تاسو خیر دی پکې، نو تاسو لږ عقل نه کوئ په دې خبره باندې. و یا قوم او قوم زما استغفروا ربکم بخشنه غواړئ د پروردگار فلنا ثم توبوا الیه بیا رجوع کړئ دی الله تعالی ته. توبه هم رجوع ده، توبه کې الله تعالی ته یو ټرن کیږي، گناه کولو سره سړی د الله تعالی نه ډیر لري لاړ شي، نو دې توبې سره یو یو ټنګ واخلي بیا الله تعالی طرف سره روان شي. یرسل السماء را خلاص بکی الله تعالی اسمان تا زبانه مدرارن غریدون کې و یزدکم قوتا ازیاتی بکی الله تعالی تا سلا قوتا دمالی قوت په اعتبار الی قوتکم منظمن الی قوتکم البدنیه، یعنی بدنی اعتبار سره خو تاسو طاقتور یی، نو چې آسمان در باندې راووري فستونه به موکیږي باغونه به موکیږي مالی قوت به درکې هم پیدا شي. نو چې بدني اعتبار سره هم قوي مالی اعتبار سره هم قوي، نو بیا غواړي څه صحیح. او ما تاسو ته وویل چې بدني قوت سره خو دوی دومره لوړ لوړ خلک وو، داسې لوړ لوړ خلک ډېر لوړ، چې کله پرې عذاب راغی او الله تعالی داسې هوا سره واچول په دې ځمکه، نو ویې فرمایل کأنهم اعجاز نخل منقعر، دوی داسې وو لکه د خرما ونې چې داسې پرتې وي اوږده اوږده پرته وو، ځکه ډېر لوړ لوړ. نو ما تاسو ته وویل چې هغه د یمن او د سعودي په دا میاشت کې کوم صحرا چې دی هلته کې دا آرام کو والا دی ډریلنګ کوي څه مختلفې منصوبې ای کې اډانچی مې راو شو، ډېر لوی لوی مخلوق دی، داسې اوږد اوږد مخلوق دی. ولا تتولوا امگر زی تاسو مجرمین جرم کوونکي کالو دوی اوهودا ما جے تنا تارا تل ندی کری مونتا بے بینتن پیسی واضح موجی زبانی بینہ خوش واضح شیط ہوئی کلتنا مراد واضح حکم وی کلتنا مراد واضح دلیل وی کلت مراد واضح بیان وی دزیت مراد واضح موجزہ دا ما جیتنا بے بینتن تاراتل لکڑی مونتا بے بینتن پیس واضح اشکار موجز بانے وما نخنو نیمونگا بے تارکی آلیتنا پر خودن کے دا محبودان اخبرو عن قول کاستا دوینا دوجے وما نخنو لکا بے مومنین انیمونگا پتابان ایمان رالون کی نتمونتا موجزا نشکارا کی صرف بیان سره مونږه خپل ځان پسې روانه داسې کار کولو ته مونږ تیار دي الا قولو نوایو مونږه الا تراکا مگر دا خبره چې حارث شوه دې تاته حارث شوه دې تاته رسیدلې تاته بعضو آلیتنا بعضی خدایان زمونگا بسوء پا بدائی نو لیونے کڑی تا زمونگ دا خدایان و دا معبودان و خلاف خبری کے نو داغوی ازار والے نو داغوی ازار والے نو لیونے شدی بخبر خبر نہ کوئی گی معظم قال او یہود علیہ السلام انی اشہد اللہ تاکیق سرز گواہ کوم اللہ تعالی و شہدو تاسو گواہ شئی انی بری ان چیز بیزار و لا تعلق ما مما تشرکون دا آغا معبودانونا چی تاسو شرکوئی اللہ تعالی سر من دونی ہی بغیر دا اللہ نا فکی دونی تدبیر قیماتا زمحلہ کولتا جمیعاً تو منگا پختو کیو لاستی ازاد دے ثم لا تنظرونی ابیامات اس محلت مرا کوئی انتظار مکوئی اللی توکر تو تاکک ما اعتماد کر دے علاللہ اللہ تعالیٰ بانے چی رب زمان رب ساسو دے ما من دابتن نشتد حزن دسر اللہ ہوا مگر دغا اللہ تعالیٰ خزن نیون کے دے بناسیت ہا نمات استوی دا ناسیت ہے دا سر عرب پسلوری سے بارے تقسیمائی دی حسی توی ناسیہ دی حسی توی قضال دی توی فوض یمین او دی توی فوض یسار صحیح تلور حسو کے عرب دی تقسیم کے ناسیہ قضال فوض یمین اور فوض یسار او دا طبیعت بار سرم پسلوری حسو کے تقسیم دے طبیعت بار سرم پسلوری حسو کے دا اسکل تقسیم دے خبر دین کے رات ندی تو وینا سیا ار دې دا وختو نه چې سو کو نیول یون ک اس ته مونې سنا بیا خو دې دین شي تاسو څه وای دې دا نازلا مونږ ورته وچو لري وای الا هو اخذ المگر دغ الله تعالی نه ول کې دې بناسیت یاد وچولی یاد نزلې دا ان ربی تا کی سر رب زما غلا صراط مستقیم پنی غلا رده رب زما پنی غلا رده یو معنا خو دا ده چې زما د پروردگار دین دا پنی غلا رده یعنی دا خدای بین که کول غواره نو پا کمال آر بروانه گی پا سیده نار بروانه گی دا یو خبر او دوی مدا چه کرب سره ملاوی دل غواره نو پا کمال آر بازه پا نیغ نار بانه بروانه نو دلاری پا آغسر که برده اللہ تعالی ملاوشی دلاری آغسر که برده اللہ تعالی ملاوشی لکه چاره دایرکشن ورکه نو ورطوه ویروریا سان فرانسکو تا چه زی نو بس فایف نار بواخلی نو نیغ بری سان فرانسکو تا ورسه د فایر نار پا آغسر بان ورده سم ملاوشی سان فرانسیسکو نر صراط مستقیم پاگا سر بر تسوک ملاو شی اللہ فائن تولو فائن تولو کچر تاس مخبردو فقد ابلغتکم نو مال سر who cares کتاس مخبردو دا خبر نمانے نو who cares بلا در بسی فائن تولو کتاس مخبردو فقد ابلغتکم نو تاکی سر مار سولی تاس داما و سیتو بے الیکم آغا احکام چی مزلے گلے شوئے مغیبان تازتا ویستخلف ربی او بدل کے براوری پروردگار زمان قومن یو قوم غیرکم غیر ساسو ولا تضرونو اتاسو ضررن شئور کولی اللہ تعالی تاشئن لگن لیوم ان ربی تاکی سر رب زمان غلا کل شئن حفیظ پار شئبان لے خفیظن حفیظ دے ان نگرانی کے ان کے دے حفیظ مانا نگرانی کا ان کے لیے ولما جاء امرنا اکل چراغ حق عذاب دوں گا نجینا ہودا نجات ورکم ہود لا والذین کسان لا منو مغہو چی ایمان را اوڑے ہو دا دمر گھرتیا کے بے رحمت ملنا پر احمد دفل جانب و نجینا ہم انجات مورکڑے ہو دیتا مل غذاب غلیظ دا شدید عذابنا وَتِلْكَ عَادٌ أَدَّقَ خَادِيَانْ دِي وَتِلْكَ عَادٌ لَكَ سَرَيَّ وَعَلَاقِيْتَ إِشَارَكَي ها اگ دغا عادیان دی صحیح. فار ایگزامپل پوپل جان په ولاته کې اوسېږي نو سړی هغه علاقې ته دغه پوپل جان دی نو پوپل جان سړی یو نفکاري دی اشاره کوي هغه علاقې ته کوم ځای پوپل جان هغه قوم اوسېږي نو وتلک عاد الله تعالی وایي دغه وادي احقاف دغه عادیان دي وتلک عاد ادغه عاد دی جحدو به آیات ربهم چې انکار کړو په عناد دا یاتونه د پروردگار پلنا وقصو رسو وعصو رسولا انا فرمانی کړو د پیغمبرانو د الله وتبغو اتباع کړو امر کل جبارن د امر کل جبارن نو امر په معنا د حکم راځي امر په معنا د مشورې راځي امر کل جبارن ای امر په معنا د معاملې راځي د معاملې د هر ظالم غنید المغانب وَأُطْبِعُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا لَقَوْلِ شَهُودِ فَسَبِّحْ دُنْيَا كَلَامَةً لَعْنَتُ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْوَزَ قِيَامَتْ بَانِ لَعْنَتًا لَعْنَتُ الله تعالی فرمای چې عادیانو پسې دې دنیا کې هم لعنت لګېدلې قیامت کې هم ورپورې لعنت ده دلته لعنت پدې بنیاد چې موږ هي خدای به خوباسا ته پیغمبر خبره ونه مړله تباہ برباد شو لعنت یان شو سجو لعنت یان شو او اخرت کی خود لعنت چې په جهنم کې وپراتی الا ان هذا الخبردار تاکي سره غادیان کفرو ربهم کفر کړو د پروردگار پر الا خبردار بودن لري والد له هاد غادیان د پارا قوم هود اغه غادیان چې د هود قوم ذکر دوی یو بل عادیان دي دا ورپسې ذکر دی ایت سمود وای خو هغه ته یو دا دا دا, دا کوم عادیان ذکر چې مونږ وکړو دی ته وای عادی ارم دی ته سوای عادی ارم د دې بنې کنا ما ارم وانه دی ته عادی ارم دی او دا اوسر بن سمودیان را روان دي دی ته وای عادی سمود نو دا ما عادیان دي ور دې بنې کنا ما سوا سمود هر چې دا عادی ارم قوم هود دا په وادي احقاف کې اوسېدل کوم ځای احقاف ویلی دی ادا کوک سینڈ ایریا دا څنګه دا کوک سینڈ ایریا دا دا هر شی پکې خيږي دا نرم شګه دا هر شی پکې چیرې کوم وزن دار شی ورته بس خيږي پکې صحیح پکې نه نوځي نه نوځي پکې او چې هوا راشي دا ځل ته یو ډیر روان شي اول ته ورځي شي او هر چې دا سمودیان دي د دې علاقې ته وي وادي حجر او د دواړو په نامه قران کې سورتونه دي یو ته سوره حجر وای بل ته سوره احقاف وای وإلى ثمود عليه السلام تاروح دوی صالح عليه السلام قال اعبدوا قوم زما اعبدوا الله بندگی کوي د الله تعالی مالکم نشتا تا د پارا من الای سوک معبود غیر د الله نه هوا د الله تعالی نشاکم پیدا کړی تاسو من الارض دزمکنا واستعمرکم فی آباد کړی تاسو په دزمک کې فاستغفرون بخنو غواړی الله تعالی نه ثم توبو الی بیا رجوع کوي الله تعالی ته یوټرن کوي ان رب تا کسر رب زما قریب نزدې د بند خپل تا مجیب قبل اون کے لئے دو دعا داغ قالو اے دویا صالح او صالحا قد کنت فینا تاکی سرطوی زمون میں اس کے مرجوول ایکسپیکٹڈ مرجوول مانا ایکسپیکٹڈ زمون کو نظروں نے پتا لگی دیو چی تب زمون گا دقام مشری کے نو تب گڑ وڑ ہوتا ہوئے تب گڑ وڑ ہوئے بیٹا کا خبری کی سڑے کئی نو تا سو ہے بیٹا بیٹا کا خبری کی انگا بنگا ہوئے تاسو څنګه بنګار په ځای ها نو به موږ ته په انتظار وو چې ته به زمونږ د قام مشهدي کې نو ته انګا بنګا شروع ها ها پرتی وای تاسو تا پرتی وای شروع دینه پته ولګی چې هر پیغمبر د نبوت د دعوې نه وړاندې په هغه ماحول کې انتهایی دیانتدار سره مشهور انتهایی رښتونه سره مشهور انتهایی پاک سره مشهور د دې وجه خلک ټول په اعتماد کوي ځکه کده با اعتماد سره نه نو چې دې کله بیا سلوخ کله با د خدای پیغمبر خلق تا په نو پورې څه کول په خروس ورې دی واست خدای پیغمبر صحیح په خبر ته خلق نه وي چې پر نو پورې تاسو کول ها په کندار کې چې پر چیرو چې پاور کول اوس نه تا په تاسو برخه ویلم په پر زمزم باندې او تاسو پیغمبر شو د دې وجه د پیغمبر په ذات باندې اس یو حرف نه د نبوت نه وړاندې دی قران کریم کې الله تعالی د موسی علیه الصلاۃ والسلام متعلق وي واستنعتک لنفسی ما ته ځان د پاره جوړ کړي واستناتو کلی نفسي ما ته ځان د پاره جوړ کړي اوس یو مینوفیکچرینګ اداره یو کارخانه والا ټیوټا والا کوم مالک چې هغه ځان له کوم گاډي جوړي و کوم گاډي د ځان لپاره چې کوم ګاډی جوړي هغه به د اعلی درجه زر شرسه خبره نه کوم چې د ځان لپاره کوم ګاډی ساتي هغه به هیڅ نه کار نه ځکه چې هغه پیسې نه کوي نو دی وایسته په دې گزاره کوي څنګه او چې کوم پیسو والا ګاډی هغه باسي د کارخانه مالک چې ځان د ګاډی جوړي په چون چون پکې پورتي لګي صحیح اوس الله تعالی موسی علیه السلام ته واستنعتک لنفسی ته ما د ځان لپاره جوړ کړې صحیح ادا د موټر خبرو نه دا چې په فری وی باندې خزغلې دا دې خبره چې انسانان به جوړي سبکه د انسانانو نه به انسانان جوړي نو اوس پته ولګي دا چې د پیغمبر شخصیت دا څومره اکمل ترین شخصیت الله تعالی جوړ کړي بل ځای فرمایل ولقد اتینا ابراهیم رشده من قبل وکنا به عالمین مونږ ابراهیم لا دا هغه میچورټی ورکړې و د بلوغ نه وړاندې ناو هی هاد ناٹ اٹینډ دی ایج اف پیوبرټی هغه لا تر اوسه د بلو عمر ته نور رسیدل چې میچور صحیح د پیغمبر علیه السلام متعلق متا اس ذکر کړل چې نه صرف دا چې ځوانای کې معتمدو په بچمنه کې چې کله معصوم چې کله کوچنی والے معصوم نه هم الله تعالی د پیغمبر فیچر دا چې پیدا کړو چې هر چا ورته خپل یا پردي صحیح یا سب د محبت منل سبحان الله سمره با کمال معصوم نه سمره با کمال معصوم نه حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا وے چې ما کله دے بطور دای په نه رضای مور بطور رضای دا دای لفظ لغون دي سپکونی لفظ دی دا دای خدمتگار حالانکه رضای مور خو باقاعده مور ده رضای مور باقاعده مور ده رضای رضای مور او خور ده پر پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام سلور زر قیدیان آزاد کړل سورہ د هونین سلور زر قیدیان سورہ سلور زر جنگی قیدیان حضور علیہ السلام تقسیم کړو مو صحابه او او رضای خوره دا غینوند جدامه سنو مې دا حضرت حلیمه لور ده جدامه او شیما باندې مشوره ده سبحان مشوره ده شیما نوم باندې مشوره ده پیغمبر علیه السلام چې کړه حضرت حلیمه سره رضی الله تعالی عنها نو په زنګو کې زنګو باندې شیما چا په زنګو حضرت حلیمه ده حضرت حلیمه ده پیغمبر علیه السلام د پای عمر ده رضای مور ده انو د شیما دې بداسه زنګو او ورته یعنی هغه شی په د ماشوم په دام مخ کې الله تعالی یو رونق اچولې نو دې شیما حالانکه شیما مسلمان نه و نه دین نه خبر و نه سنا خو چې ماشوم جنا و یعنی مثلا د لس دول سو کالو کې لس کالو صحیح نو پیغمبر اسلام نه جټه به ورکولې او حکم سنگ سانګه چې ورته وي خصوای ورته الله هو حکم الله هو چې ورته وي نو ورته وي چې او زما شلی محمده صلی اللہ علیہ وسلم تعالی تعالی س نازول پیدا کړي او تر ټولو دنیا سردار هغه خو د محبت په حوالہ باندې او اخیا بیا ټولو دنیا سردار صحیح ندا خدا قیدیان کې ټولو قبیله قیدی شو نو چې قیدی شنه د شیما په کوم قیدی شو صحیح او چرته مدینه ته قیدیان راوستې شو پیغمبر علیه السلام چې ناستو حضرت شیما ورته کتل د قائد اس پته نو چې زما ورور پیغمبر دی او هغه دمر لوی سړی دی نور له شخصیت ته هغه چولې ده په رامن ده کړه او ورغاړي وته پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام به شکل ده تاسو ته زمانه مصر راغاړي وته محبت کوي رسول الله ماخشلې او ورته او زما ماخشلې رورا او زما ماخشلې محمده ما خو به هغه وته تعالی الله هو چې ته بل ټول دنیا سردارې ستا په مخ کې الله دا سي او نور اخو ده پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ورته ما نن دی او ته خوري ته سوکي سپین سپین وشتانې دی ګډا شوی ده وته یو خور ته څوکي ورته ته ما پیژنې نه وینا وې د شیما يم ستاسو پیغمبر علیه السلام وو خور خدای دې په خیر را ولا خدای دې په خیر را ولا مور می څنګه ده وی ډیر کمزور ده مور دی ډیر کمزور ده حضرت علی رضی الله تعالی ته حضور علیه السلام علی لازم خور ده شیما دې ډیر لو بولې دې ډیر څنګه ولې لازم ده پيو خور ده صحیح او به پیغمبر علیه السلام نه ډیماند کوي زما دا قوم ته به فکر شه کدا بیمان نه مخه کړې وې چې ما تقسیم نه شروع کړې نو خو ما ټول دغه سي آزاد و خو چون کې تقسیم نه کړې نو زما اختیار نشته نو زه به ریکوست کوم خپل خلکو ته البته زما د خاندان په اختیار کې چې کوم کسان دي غیبه آزاد دي نو د خپل خاندان څخه هر څو ورو نو سوا درې سوا اخو آزاد کړ د مدینه خلکو ته تقریر وکړ چې دا زما خور ده دا زما رضای رشتہ داران ده یعنی د دوی کې زما مور ده یعنی د خاندان کې زما رضای مور ده حضرت حلیمه او دا زما خور ده حضرت شیما صحیح حضرت شیما او پیغمبر علیه السلام ورته الا وروره کلمه را ته وایه د استاد دین قبلو او پیغمبر اسلام صحابه ته وی چې ما خود خپل بنی هاشم ټول غلامان آزاد کړ صحیح او تاسو ته څوک آزادوي نو خو آزاد کړي مفت کنا آزادوي نو بیا آزاد کړي زب قیمت درکو بیا آزاد کړي زب قیمت درکو ځکه ما خور ریکوست کړی دی چا کړی درخواست زما خور زما خور ریکوست کړی زب لري قیمت درکو تاسو ایزه او دار پیغمبر علیه السلام رضی رشتہ دار ټول صحابه او مونږ ځان په پیغمبر قربانو نو دا غلامان څه شي ده سپوش چې شاده اس مسله ده صحیح شو امو خدای رحم وکي خپل د وینې ورو خورتي وخت دل مړای باندې ګټي خوره او چې دل مړای چې مخکې چې خور ما پات او مسلمان شو یا الله قالوا يا صالح اود او صالحا قد كنت فينا مرجوعا تاكي سنويت زمونيس كي اكسپیکٹڈ قبل هذا مخير دي دعوت دا خبرنا اتنهانا آيات ممنكي عند دي خبرنا نابد چه بندگي كو منگا ما يابدو آباؤنا دعاغا چه بندگي كو لپلارانو زمونگا يعني تا منگ دا پلارانو دين نا عره وإننا تاكسر منغال في شك يقينا يوشك مما دعا خبرنا تدعونا إليه تبلي منغال تامريب فداس شكيو چه اغا شك منغ في يوبل شك كيه چه يعني دير قوي شك مولي ديكي قال اوه صالح علیه السلام يا قومي او قوم زما ارأيتم آياتاسو قتلی دي يعني غور مکره ده فکر مکره ده ان كنت غلا بينتن كشريم زو غلا بينتن فيا واضح رانا يعني فاقلو بصيرت باني من ربي دجانب دلب زمانا وآتاني راكري ما تدخل جانب نرحمتا رحمت يعني نبوت يعني يو دا چه الله تعالى حسهم عقل من پیدا کرين او دا عقل من دين بعد راتا دا نبوت رانا هم را کري عقل من دخم استاس فلس ام مسلم دا دکه یو څوک ما دا خبره نه کوله خو تاسو هم په ما اعتماد کو چې دا نابغه دی دا ډېر پوهان سره دی دا سره دا ډېر پوهان سره دی نو دغه شی خو تاسو هم منئ خبره په دې دیم شي دی دا نبوت وال نو که خدای ماته نبوت راکړي ستا ولې قرآني ستا به کې صحیح درس صحیح فمن ينصرني من الله پسو بیمدادو کی زما پا مقابل دا اللہ کی ان غصیتو کمانا فرمانی دا اللہ اکرا فما تزیدوننی تاسنین فیس کوئی و زیادوئی مال غیر تخصیر سوائی تدین چما خسارا و زیان کے واجی ویا قوم او قوم زما حاضحینا قتل لائے داوش دا اللہ تعالی دلکن تاز دپارا آیتا موجزہ نشانی ندید صالح علیہ السلام نے ڈیمانڈو کو وی ته مونږ ته د دې مخامخ راک او د تیګې او ډبرې نه یو بلار به اوښه راو باسه یو بلار به تاسو سبق کتلی که نه سبق معلوم درته 63 ته معلوم ها نو ورته دې ډبرې نه یو بلار به اوښه راته راو باسه نو صالح علیه السلام ورته دا کار خو خدای ته ګران نه دی خو په ډیمانډ چې کله الله پیغمبر له معجزه ورکي او بیا قوم ونه مني نو الله تعالی بیا قوم معاف کوي نه بیا عذاب ورکوي نو تاسو خو سوچ به وکړئ زه خو به الله نه غواړم الله به دا معجزه راکړي هم خو ځان ته وګورئ چې منلو ته تیار یې که نه یې تیار نو که نه یې تیار دن یو هیو ټو فیس د کانسیکوینسز صحیح بیا به نتایجو ته ځان تیار ساتئ نو دی وی ته خو سړی او که ناست ته شي خبرې کې نو صالح علیه السلام الله نه وغوښته د نو میاشتې یو بلار به وشه الله تعالی د ډبرې نه را پیدا کړي هغه لنګه شوه بچه یې راوړه ابتلا ورسره دا وه چې د دوی د علاقې د سکلو د اوبو ایک یو کوئی ہے وہ نو ورته وی یو رز بدا اوخو بس کی او یو رز با تاسو بس کی لها شربن ولکم شرب یوم معلوم دویم زکی اللہ تعالی فرمائی چې د دې د پر نمبر د اوبوس کولو یو رز استاد د پر نمبر د اوبوس کولو بل رز او کل شرب محتضر بل زکی اللہ تعالی فرمائی چې هر یو گروپ یعنی تاسو او اوخا تاسو او اوخا خپل نمبر ته حاضری گئی صحیح دغه لپاره محفوظ دی کل شرب محتضر یعنی هر یو نمبر چې دا محفوظ دی دا خپل الیجیبل کس د پاره نن چې رد او شه دا تاسو به وروبو ته نه دی کې زګه دا ریزرو دی تاسو شه دی دا ریزرو دی او خه د پاره بل ور تاسو د پاره کوی ریزرو دی او خه نه نه دی کې په اور به تاسو به پیس کې شو دی بس کې موزدا ګرمي و دی چې شو دی اوس کلی نو وبو با ام چې وبو را وبو وینه کوی و چیو وشه سره دی ویله دی مصیبت نه بسنګ لا خلاصو دا خو د تندې به هلاک شو نو یو ورسره ورسره دام محسوس ولا چې پیدا شوه په معجزه باندې دا څوک به دې کار ته تیار شي. نو یو سړی پکې تیار شو, قدار ابن صالح. قدار ابن صالح پیغمبر علیہ السلام حضرت علی ته وې چې اشق الاولین عاقر ناقه صالح واشق الاخرین قاتلک. د روانه نو امتونو کې بدبخت سړی د صالح علیه الصلاه والسلام د اوشه قاتلو, ازما په امت کې بدبخت سړی دا ستا قاتل وای. حضرت علی ته وای ما تاسو ته د هغه قاتلو عبدالرحمن ابن ملجم خارجي, عبدالرحمن ابن ملجم او زه هغه ځای ته لاړم هغه تاسو ته ویل هغه مسجد دا چې د حضرت علی دلته تنه کور دی هغه تل لري لکه دا پاتې ملاب ته راشي مدار ته مدار ته لري روان شي دغه سیو دروازه ده هیڅ ډر نه ته بس دا محراب ده نو دیکې مو قدرت او دا چې دا ونه ټین چې ده نو دغه تک دار الامارات اوس داغه ډیر غټ غټ دیوالونه دي نه دیوالونه تقریبا د سړی د قضیا دین له ونسي وا اوس موجود ډیر به دنیا ده. دا سعد ابن ابي وقاص رضی الله تعالی عنه گورنر هاوس جوړ کړو. څه شو گورنر هاوس؟ والی د والی دفتر ولایتو او د ولایت نه بعد بیا د ولایت عامه شو. یعنی حضرت علی چې کله کیپیټل د مدینه منورې نه کوفه ته یوړ بیا د گورنر په ځای خلیفہ وو پکې. گورنر په ځای پکې څوک خلیفہ درته لري چې تنا وو پکې کیناست دغه دفتر کې. نو دغه دار الامارت ورته وي. صحیح دار الامارت ورته وي. نو هغه داس لکه دغه 118 چې دی ادا مسجد دی مسجد کې حضرت علی دغه تنا مستودره ده عبدالرحمن ابن ملجم راغې او دغه ته شهید کړ. هغه ځای دې سایټ ته چې کوم ځای ته پرېوتلې هغه ځای یو د شیشې کیبینټ دی په باندې چاپېره ګرځولې دی هغې باندې لیکلي دي موضع استشهاد الامام علی علیه السلام. څوک هغه علاقه کې زیات تر شیعګان دي هغه ځای هم د شیعګانو کنټرول کې دی لیکلي موضع استشهاد الامام علی علیه السلام چې دا د امام علی علیه السلام د شهادت ځای دی. صحیح نو ما د ماسپښین مونځ هغه دغه ځای وکړ. ما تاسو ته نږدې دي د علاقې یو بل ته کوفه نجف او کربلا. کوفه نجف او کربلا څه شی؟ ها ها نږدې دي. ويا قوم اقوم زما ذينا قتل الله داوش دا الله دا لكم تا دپار آیت المعجزة و نشانی فضروا پریک دیدا تا کل فی ارض اللہ ایچ خوراکی پزمک دا اللہ کی ولا تمسو آمر سوئی دیتا بسوئی استکلف فیا خودکم ورن اوبنی ستا سلا غذاب قری فوری عذاب. عذاب قریب مانا فوری عذاب. فعقروها ندی پس پینو والا او کروئی پدا سپینو والا پدا سپینو نو مواشی چی دا خپی ما تشی بیا جوڑ نرازی دا خپی سخت دوری چی دا خپی بیا جوڑ نرازی انا بیا دا سی دا دی وجه خزمون پا دی وطن که دخرو یا دا اس یا دا سشی چی پا ما تشی نو بس انجام دای چی ویزر حلال کولی تکلیف ورکی سکر دای جوڑ نرازی. صحیح شو خبر دین کرام نو از دای پدا سپینو بانه او والا دا قریب دا سر درد نبا پا درد درد بانه ملش او اغش بچه چو اغش بیا اغش دباری دور تختی دا نو پا دباری که بانه آغاز اغش دباری او سمچ دا ادا شق پا کیخ کاری یعنی شق نده کر خوان اختاری لکی رخ داری سخ داری لکی رخ زکا خود موجزه پا حواله بانه کلاو شو ادا موجزه پا حواله بانه شو بس صرف لکی رخ داری. فعقرو آده پس پینو والا فقالا نو ویل او ویل او ورتم پیغمبر تمتو چې تاسو وخت تیر وای په دار کوم کور پر کې صلات ایام درې ورځې. نو ویل هم بیر وځ باندې دارنګونه به مسرشی په دې مرض باندې به تور شي په دې مرض باندې به زړ شي په بل خدای عذاب در باندې راځي. نو دې چې ورځ په مخونو ته کوته واک واقعي رنگونو کې تغییر راغلو بل ورځ چې په دې مرض باندې کتل ویننن سو نو ما تاسو ته وای چې دوی به وتنحتون من الجبال بيوتا فارهين دې د ځان لپاره غرونو کې دنه بنگلې جوړې کړې وي. غرونو کې دنه بنگلې جوړې کړې وي یعنی مین غرونو دنه کړستو لوی لوی خسته سرونه پکې جوړ کړې. صحیح دا کلچر چې وګوره په پیټ راکې نه حیران په پاتې شي خدای دا څنګه چې بقومونه لوی خامنه وکړي. نه دې دغه د غرونو بنگلو ته ورننه وته چې د عذاب نه اد جبرئیل امین د شوق نه بچو. الله تعالی وایي چې هغه شوق ته غرونو نه ټینګې ده خو ډېلې کټر ده او دا شوق ده چې سم دې کټر دې خو الله تعالی فرمایي چې ما دوی ته وایي چې زنه وغواړم نو تبه دې غره کې دنده پاتې کیږي څنګه زه دې لومبه بهر و تراو باسم نو خدای لومبه په زلزله او استاد دا زلزله وا چې دا دې دې دې نه به واغسته نو هغه دې خو ته به خلاص صحیح نشانتر میں راوز کو نقیبل دی والدن دی بارو دی سرون اماتی جی نوچے بار رو بس جبریل امین پہ لوٹ جیوٹ فلائٹ ہو ناکو سپرسانک ساؤن دے سشد سپرسانک سپرسانک سرا ضرور چوئی ذالک وعد دایا وعد دا غیر مضروب اند دروشوے یقینی وعد دا فلما جا امرنا کل چراغ عزاز منگا نجینا صالحا نجات وکمون صالح علیہ السلام دا والذین کسان اللہ منو چیمان راوڑے و مغود دا مرگتیا کے برحمت ملنا پر رحمت جانب پلنا ومن خزی یوم ایز عدر سوائد دا ورزنا ان ربکا تاکی سر رب اول قوی الخزیز دغا اللہ تعالی قوت والا عزت و غلبے والا دے واخذ اللذین ظلمون سا کسان رچ ظلم کرو اسویختو چلی دی جبریل فاس بخو کر دے دل دوئے فی دیارے قرن اکلو کے جاسمینا سرچپ پراتا الٹا پراتا کہ علم یقنو یکونو لکچنو دوئی فی آپدائے کے پرون لکچ پرون رو دے سکونا الا ان سمودا خبردار تاکہ سمودیاں کفرو ربهم کفر کڑیو پا پروردگار پا الا خبردار گو دل سمود لری والدے ذر احمد دا اللہ نا سمودیان دا پارا ولقد جات رسولنا تاکی سر راغلیو قاسدان وستاد زمونگا ابراہیم علیہ السلام تا بل بشرا پا بشارت دا بچی باندے نما تاستویلیو ابراہیم علیہ السلام واقعے میں ذکر کرے جیدے پا ار کے پیدا ہو دو ارنا چکل انمروزیانو اغیف اور کی واچو اللہ تعالی بچ کو نو فلسطین تراغ فلسطین کی ازان لا بیس او قاعدہ جوڑ کو دا اغزین اللہ ورطا حکم کو ایجپت دا نو ایجپت تلاڑو دا ایجپت مالکائیت بادشاہ اغب بدخلاک اونی سڑیو نو اغبا چاپ سٹرینجر چا براغ او زنانا بور سروا نو سٹرینجر زنانا کا بے طبیعت تپریو تا نبیو بدخلاکی کولا دا ابراہیم علیہ السلام خدا دا سارا شکل ندی را خیستا وا نو ابراہیم علیہ السلام نا تا پوسو که زان لوی دار سوک دا وی دام خور دا مخی نے مشورہ کرے وا اغیر نے تا پوسو که دام روڑ دے خبر دروغ نو وشکی جب ماتا استا ہوئے چی اسلامی و خوات ام دا غزائی کی صرف دا غیدو کسانو بلسو خو مسلمان ہونا نو اسلامی برادر خورن دا غیدو کسانو جس صحیح انو اغیر ارادو کرا نو اللہ تعالی شیل کر فل جے کر انو حضرت سارا ته وی ما معاف کا هغه وی معاف نه کړم ټیک شو نو بیا را دو په بیا فال درې وار چې دا عمل شو نو بس آ پوه شو چې دا خلک کنیکټډ دی الله تعالی سره دا الله تعالی ته نږدې خلک دی صحیح انو انفلوئنسر دی نه امپریس شو نو خپل لور یا اوریرا چې اډاپ کړی وا حاضر دا غي نامه ده انو هغه ورته ورکړه د خدمت لپاره چونکی د حضرت سارا بچی نو هغه ابراهیم علیه السلام ته دا په نکاح والا ممکن ده خدای دل بچے در کی دینا کلا چې هغه پرګنټ شو حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہ انا غی ځان پټ ساتل چې ما تاسو ته وېد انسان فطرت دارے چې بنتو سورز برګه خدا کوم وي او چې بنوي نو بنی سره طبیعت نه لګی چې خاوند کی شراکت وي ها اگر خاوند داسې دی بچی دی کی شراکت سو برداشت کین نه برداشت کین نه برداشت کین انا دې ځان محفوظ ساتو خو بهر ته دې چې بچی پیدا شه نو جیل سی لازمه و جیل سی دا لازمی وا نو دا سارا جیل سی پیدا شو ور سرا نو بس هر وقت بجنگو جنگو جنگو ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے ڈیمانڈ کو وی دا بوزا سر دے بچی او آن تو مکہ ویلی کی ام القرا ویلی کی پریا سمجھا پریا ام القرا مکہ تو ام القرا وی ام القرا ویلی کی حصو دے دوان سے اسباب نہ خوراک نسخاک نو بو نسو کسیدل صرف دا خدای کور پتی خلق بدا حج پا موسم والا حج کراتا بس زورت دا حج پا مکم وقبان بدا غویدی آبادا وا بس بے بشار شوا صرف یو دا خدای کور ہوئی پادش نا ابراہیم علیہ السلام تا اللہ ہم حکم کو نجور دوی دوالا را روان کل دا دا زمزم کو یہ نو بدا غزائی بانا یوونا والا روا ابراہیم علیہ السلام دوی دوالا را غوون اللہ بے کی خودل او ورسرے یو مشکیزہ دا ابو او یو بلا مشکیزہ د خرماو دای ورته پرې کول بیا ته روان شو حضرت حاجر ور پسې روانه شو ابراهیم ته مونږ چاته پرې دی نا غنو کتل ور پسې پشا په دریم وار چې په دریم ځل ته پوس کو نو ورته وی چې ابراهیم دا ست خپل فیصله ده ک الله ویل دی نو ابراهیم علیه السلام اوس ورته کتل دا الله ویل دی حضرت حاجر د پخې عقیده مالک وا وی فاذا لا یضيعنا بیا بل الله تعالی مونږ ضایع کینا او الله تعالی به ضایع کینا سر چې حاجر او اسماعیل د وجه الله دنیا بارکړه سیوخته ټول دنیا آباد دا سے آباد خار اس چرتا نشتا میں کہ مکہ جس مر آباد خار دے صحیح انو فیضان لا یضیعنا الله تعالی به بیا ضایع کینا ابراهیم علی السلام ته روان شو چې کله ودا سه پوینت تور رسید چې دیو بل نلیدل ابراهیم علی السلام بیت الله طرف تمخ او وی ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم او الله تعالی ما د خپل اولاد خپل خدا ستا په حکم باندې ستا بیت الحرام سره ربنا ليقيم الصلاة چه بندگی کئی فجعل فیدتا من الناس تهوی الیهم وارزقو من الثمرات لعلهم يشکرون اللہ تعالی نخلق زنا دی طرف تراغب کئی او دل دمر دنیا جہان میوے ورکے چه دید اللہ تعالی شکری آدھا کی حضرت ابراہیم دا دعا اکرا نبس دی ابراہیمی دعا اثر دی یا سبحان اللہ آدھا پختو ضرب المثل دی ویود مرغی شودی پکنین اور ہر شیف کی موجود پکی چه مرغی شودی کئی کنی نور مکم وزم اجباری شرشاک تبکی نا آج غنی جای اوز نسارا مد دیسی پیسی لگئی نا مرد غوا گئی پکی نشتا کنی نور ہر شیف پکی موجود دی اوز دین بعد سوشو انشاءاللہ بے تفصیل والحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول محمد وعلی اصحاب المحیم اللهم ربنا ارحمنا بالقران زمن لما ذكرنا بالقران ما نسينا وعلمنا منهم ما جهلنا وسلمت الله تعالى عليه وعلى النهى صلى الله خير الحافظ وارحم الراحمين المحبوب بسم الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد افضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم وصل عليه ولقد جاءت رسلنا اتاك فراغلوا استاذ قاصدان زمونغا ابراهيم عليه السلام تا پر بشرا پا بشارت دا بچبان لے قادو اے دوئے سلاما چمنگا سلام وائیو اللہ تعالیٰ وی قاصدان راغلو ابراهيم عليه السلام دا فرشتے وی سوکو قال ابراهيم عليه السلام وی سلام پتاصل سلام وی فما لبسا نزیات وقت نو دے کرے انجا آچرات لوکل بعجل پیو جیل کی بانے اس خندر کی بانے حنیز ارت شوے ارت شوے تس ارت دلوائی اور بانے روست دیتا حنیز میں صحیح نمونگ با بے آجی باری لست رو گولو چی حنیز بکل خرو دے شمبا دا سیٹرڈے کو نیوز گار کن دا سیٹرڈے با دکھا نیوز گار چی دو رضی دا بشر دل بشر د خوری کوژده ده نو هغه ډوډۍ کړې ده او ماخام بیا په دا ټمپا کې کمیونټي میټینګ دی ساجد دی فکر کوي چې دا جمعات ریماډل کی چې دا ځای لوی کی او دا دوړو طرف ته پارکینګ لاټ کی وګ چلته خلک مونږ ته او چرچ کې ډېر پرابلم پیدا کوي نو بس هغه چرچ والا وي ځان له پارکینګ فکر کوي نہ بس آئی غریب پریس لے تمہارا خسڑ ہے کیا من تو لز دلا اب منگا تو آخر تو خدا بندہ تو گوڑا منگ اور تر پورا پورا میاش تھی منگ بول دو کو 200 روپئے جمعے دے پاتی منگ اور پیسے ویسے ہوا کوئی مت ضرورت نہیں تھا سپرنکلر بڑا ماتا کڑی گراس ہونا خپو تھا آگے یار تاس جان میں فکر دے فلما رأى ايديهم كل چوڑے دے ابراہیم علیہ السلام لا سن دوی یو مانا دا دغه مانا دا نه کیرهم ابراهيم عليه السلام خطر محسوس کړ چې دې چې زمما مرګ په خوندې خبرې زکه دا هغه زمانه ویلیوز او اقدار دا و چې چا به د چا په کور کې او بوکسلی به به هغه ته تکلیف نه ورکو به نه ماره د کور کې نمک خوړل لري او دا په څه نو کا رسول الله کزنو وعوجس منهم خيفة محسوس کر ابراهيم عليه السلام منهم ددرنا خيفة يرا قالوا اس اغم دير پوهان خلق پوه خلق پوه سڑے چوی دير سڑی فیس ریڈی ہوئی چی دا سیف اللہ خان تو ہوئی چی سیف اللہ خانا تو لی دیس فکر مو نشین ان روڑا خوڑا لی دا صحیح نه دا اسې په تور مثال به سفلا خان دا سره نه ده اگر چې تک مرض باندې را نشي نو تاسو غیبت شي نه نه غنه دا غلبل استا غیبت وکړ او کنه وای چې وته ټلیفون کوي وای چې یره ما ته حسن ایمان را روان دي صحیح نو ما ورته چې دا خو بیا نورم خلا زه به دا سبق ولا ته دا به مل سره دا خبر قوم لوط بلوط علیہ السلام قوم تا وامراته قائمه الخضر قائمه ونار نو ما تاسو کیسه ویلوا دا خو چون کې د دې ریکارډ شوی نه ده د دې ریکارډ شوی نه ده نو کیسه مې درته ویلوا چې ابراهیم علیه السلام پیدا او په اور کې یا په اور کې بابل کې ده انته نه ابراهیم علیه السلام چون کې قوم سره د ابراهیم علیه السلام مزاج نو لګی دا مشرکان ای بده هیونلی باډیز عبادت کو او مختلف ائیډلز جوړ کړی دا غي عبادت کو ابراهيم عليه الصلاه والسلام ولا ائیډلز مات کړ نه ورته اور تیار کا په اور کې ورغول ابراهيم عليه السلام خدای محفوظ کو نو د وطن پرې خو دو دلته نه مهاجر شه اني مهاجر ال ربي سيهدين لاړو فلسطین ته چرته لاړو فلسطین ته نو فلسطین کې یو ځای د نابلس سوي نابلس او نابلس کې یو ټاون دی الخليل وي ورته ابراهيم عليه الصلاه والسلام په نامه ده اوسم د ابراهيم عليه السلام مقبره هم هلته ده یو مسجد و منتدی بیگامی می ذکر کو چی پیغمبر علیہ السلام کلا شب معراج بانی تو ندو مکی معظمینا دو رکات منزو کدی حتیم مبارک کی کم دیکھیں حتیم مبارک کی اول تنا پا دی براق بانی سور شو نو حضور علیہ السلام وی چی جبریل امین بودتم ارض النخلتا دو خورماو ازمکی تا ده خرما از مکه نو ده خرما از مکه ارض النخله هغه زمانہ کې دی مدینه منوره ته وی نو ارض النخله کې ما دوره کته مونږ کو به عینه د قضا کړی چې دا کوم ځای مسجد دی کوم ځای چې مسجد دی نو پیغمبر علیه السلام شب معراج کې دغلته دوره کته مونږ کو او به کله چې د هجرت په موقع پیغمبر علیه السلام د شهر تر اذن نشو نو دغه وشه مبارکه لومبه په دغه ځای باندې کې نه سجدا کوم ځای مسجد دی نو لک سات کې نه استه او بیا پاسه ده لک سات کې نه استه بیا پاسې ده نو بیا روانه شو نو مخکې لاړه لاړه لاړه چا وی حضرت زمونږ مل مشا چا وی حضرت زمونږ کور کې مل ما چا وی حضرت زمونږ بالا خانه خالی ده چا وی حضرت زمونږ دا ټول کور خالی ده صحیح ټول خلق خپل او پیغمبر علیه الصلاه والسلام فرمایي چې نا زما انتخاب ټول د دې اوښه پاواله ده څه پاواله ده د دې اوښه پاواله ده صحیح اوس اوښه باندې څوک اعتراض هم نشي کولی ابجکشن هم نشي کولی که کولی شي به چو اوس موږ خو صدا سه معقول زناور مله چې کې چاول تعلیم ورکړې وو کې وته ویلې دي چې حالت پلان کور کې بکې نه صحیح ورته یعنی دا د دې وجه چې سو بد محسوس نکې چې ردا چا سو اکاس کرے چې ګورې دا چې خو سو خو بد نشي نو بس او شتلا تلا تلا نو بس لاره کې دا درکې وو یو بن ساری رضی الله تعالی عنہ کوسه کې کېناسته ان اوس دې په مخامخ بل کوسه هم ده اقرار د سټریټ بل کور هم ده او تنګي کوسی دي نو دا کنفیوژن پیدا کېدې شي چې دا اوسه دې کوسی تر اسره کدی تا نه سره موږ خپل سرواغ نه بو یو بنساری کوڅه کې خو ده دروازه نو معنا دا ده چې دا انتخاب دی نو پیغمبر علیه السلام ته بو یو ته وې زما دا سامان کوڅه او دا کور ته یوسه صحیح او ما تا بیگانه بلش په درس کې مې دا ذکر وکړو چې قران کریم کې دوه ځایا د یو حکمران نوم راځي توبع او هم خیر ام قوم توبع دا د حمیر قبیله د یمن بادشاهو د دوړان دی دوه قران دی یو عیسائی عالم د پیغمبر علیه السلام تذکرہ وکړه د دا بیان نه ډوره متاثر شو ویل په دا پیغمبر باندې ایمان راړه دا پیغمبر باندې هرکه دا پیغمبر بل 300 کال رسو پیدا کیږي خو زر اوس په دې پیغمبر باندې ایمان راړه محمد رسول الله باندې صلی الله علیه وسلم نو دی یو خط ولیکو په دا مضمون باندې یو خط ولیکو چې ما په دې پیغمبر اخر الزمان باندې ایمان راوړل دي پیغمبر آخر الزمان باندې می ایمان را او دا خط به طور امانت با دا راتلو راتلو راتلو رات اتفاقا دا به طور امانت حواله شو ابو ایوب انصاری ته بیا چې دا خط ځان سره نیسا دا پیغمبر آخر الزمان را پیدا کیږي هغه پیغمبر آخر الزمان بر ازی مدینه منورې ته نو چې کله راشي نو استاد مدارس دا خط ورته رسې اتفاق دا وشو چې وشه را لوم دا خط والا کو کی کیناستا دا ګورو دا ټوله کړه یو بل سره ملاوي صحیح شو د پیغمبر علیه السلام هغه وشه سامان خو کوس کو بیا په وشه باندې سور شو نو چې بیا په وشه باندې سور شو نو وشه بیا پاسه نو یو ټرن وکړه موږ څه وکړو یو ټرن وکړه انو چې یو ټرن وکړه انو راغلو نو ډوډۍ بیا اغلو بیا دا چې کوم ځای باندې ناسته او هغه ځای باندې بیا کېناستا نو پیغمبر علیه الصلاه والسلام فرمایل چې زما ډیرا اخد ابو یوب انصاری کور دی ابو یوب انصاری خدا اوشه مدینه ته راننوتو سره هم لومبه په دې ځای کېناستا او بیا دویم ور باندې ما دویم ځل باندې ما کنفرم کوله دویم ځل باندې ما کنفرم کوله دا بیا را دغه ځای ته دا ځای به مسجد خدا از مکه لچا ده ځمکه د چا نو ورته اطلاع مې راوښه چې دا یو دوه یتیمانو ده نو پیغمبر اسلام هغه ته اپروچ وکړو چې ځمکه او بچی مونږ باندې خرڅوي دی باندې مونږ مسجد جوړو نو هغه وینې چې مونږ خرڅو نه مونږ دا الله لپاره خو پیغمبر اسلام السلام ورته دوه خبرې دي یو خدا چې تاسو ماشومان یې ټینیجر دي څه ټینیجر دي تاسو بالغان ده نه چې بالغان نه زړه داسې خلکو ډونیشن سناخلم صحیح تاسو ضرورت دی دا نمبر اول او دویمه خبره دا ده چې دا دینی کار دی نو زه دینی کار په خپل جیب کول غواړم ځکه پیغمبر اسلام په دینی کار همیشه په خپل جیب ما بیگانه بلش په یم ګور ته مې تبلیغ ولا دا کار ته مخ پړان روان دی په خپل جیب کوي زمونږ مولیانو کار په مخ پړان ځکه مرای چې مونږه بل په جیب کوو صحیح ده نو مې کومه په خپل جیب شروع کړو خو مونږه قوت راکې نو دا کار هم خلاص صحیح نو پیغمبر علیه الصلاة والسلام بیا ادایی ورته وکړه او هغه زمانه کې د غزمکه په سلویق دینار واغسته شو سره باندې سلویق دینار باندې سلویق دینار خو هغه زمانه کې ډیر شو سلویق دینار هغه زمانه کې دا لګر موجوده زمانه سلویق زره دی سلویق زره ډالر شي بلکې لا ډیر وي ها نو پیغمبر علیه الصلاة والسلام د دغه باندې چې بیا د شپې سفر روان شو نو بیا حضور احترام فرمایي او حدیث کې چه فمررتو بی قبر موسی فرائیتو یسلی فی قبره زد موسی علیہ السلام بی قبر پا خواتیر شم دے میں قبر کیولی دو منزکو دے میں قبر کیولی دو منزکو انشاءاللہ مونگ با قبر کیون منزکو مونگ با قبر کیون منزکو قبر کی صالح عبادت کو قبر کی فرحین بما آتاهم اللہ من فضل قرآن کریم فرمائی چه خوراکو نظرتا میل علیتا او کرا تا خوب دا عجیب باری بالتا ہمی عالم ارواح کی سکے عالم ارواح کی عجیب باری بالتا ہم عجیب حنیر او کنا بس الکی بس رفا سیف اللہ خان وئی نا دا دے تار پارا نو اس تا دا خو کنفرم دا کتا خو روز خولا نو دے وئی چی دا عجیب باری والا خو خود دلتا ہو خور اس کا دا بل سیوی کر کوئی اما اما سر آج خو خوری نو د موسی علیه السلام قبر د روایتو مطابق اگر چې معلوم نه دی خو ته په سارای سینا کې کوم ځای دی سارای سینا په ایجپت کې دی د ابراهیم د ایجپت پر میس کې دا کومه علاقه ده سارای سینا بیا پیغمبر علیه السلام فرمایي چې دغه ځای څخه یار دغه نوران دی زتیر شم د نوح علیه السلام په مسجد باندې نوح علیه السلام په عبادت خانه باندې سهار ایسه نه نوران دی تیر شم نو دا په عراق کې له کوفه کې عراق کې کوم ځای کې کوفه کې نو دا کوفه دا د ابراهیم علیه د نوح علیه السلام خارو ځکه ما هغه ځای کتل لري چې کوم ځای نه هغه تنور والا او په خوله راوته نه هغه بالکل د مسجد په میدان کې د مسجد په ساحه کې دی یعنی اوس یو غټ مسجد دی هلته ځکه دغه مسجد بیا رسو جوړ کړی د سعد ابن ابي وقاص چا سعد ابن ابي وقاص د پیغمبر علیه السلام صحابه دی سعد ابن ابي وقاص رضی الله تعالی عنه تو یعنی میجر صحابه کې دی او جرنیل دی نه نه سعد ابن وقاص نه دی او بل نو سعد ابن ابي وقاص رضی الله تعالی عنه دی د مسجد جوړ کړی دی او دغه ته دارالاماره هم جوړ کړی دی څه شي دارالاماره د والی هاوس د والی کور صحیح ولایت نو دلته اوس یعنی یو لوی مسجد دی ورسره مدرسه ده یو لوی مسجد میدان دی نو په میدان کې هغه ځان د ډبلې چاپلې کې کوم دی چې دا ویل شي روایت مطابق چې دا د نور علیه السلام هغه تنور په دغه ځای و د نور علیه السلام هغه تنور په دغه ځای چې وبو دومره زیات شوي چې تنور په دې مورې نه شو ته نو په دې خلې راووته صحیح نو پیغمبر علیه السلام فرمایي چې دغه ځای مې یو دوه رکعت مونږ وکړو نو بیا دغه تنه واغسته نو الخلیل ته یوړو چرته یوړو الخلیل تا الخلیل په فلسطین کې نه الخلیل کې مې د ورکات مونږ وکړو اوس دغه ته ابراهیم علیه السلام د مسجد کې الخلیل کې نو په دې کې یو ډبره ده او په ډبره کې دا شی داسې خقی دی لکه څنګه چې مقام ابراهیم کې د ابراهیم علیه السلام شی خقی دی. نو دا غي متعلق روایت نشته چې چا دی خو څو کوئی دا د ابراهیم علیه السلام قدمونه سو کوئی دا محمد رسول الله قدمونه وی صلی الله علیه وسلم صحیح شو. انا بیا د التنا بیت المقدس تراغه او د بیت المقدس واقع اخو بیا مشهوره ده. نو اسلام دی وګوره چې اوس دغه ابراهیم علیه السلام په دې الخلیل کې وو. الخلیل ځان د پاره مرکز جوړ کړ د دعوت او دغه الخلیل له بیا الله تعالی ورته حکم وکړو چې اوس دلته نه به هجرت کې زیب ایجپت ته چرته بدې نو چې ایجپت ته راغی نو دغلته هغه مالقه یو قوم او د هغوی بادشاهت وو. دته لیکلې نه هغه مالقه هغه بادشاه څه بد اخلاقي غوندې وه نہ هغه بد اسے شایسته خزه چې بونه بد اخلاقی به کوله. د ابراهیم علیه السلام بیبی حضرت سارا ته ډېر خوبصورت خزه وه. نو هغه اراده وکړه ورته د بدای نو د ځمکه اونې سین فلش نو حضرت سارا نه تقاضا وکړه وی ماته دعا وکړه نو چې خلاص شنه بیا درې وارې دا اراده وکړه درې وارې فلش نو پته ولګې دا ورته چې دا خلق خو افیلیټډ دی الله تعالی سره صحیح. نو خپل لور یا ورېره چې اډاپټ کړي وا دا حضرت سارا ته خدمت ته پاره والا کړه چې دا ماره پاره سعادت ته ته کدا قبول کړه دا واستا خدمت کړي او دا حضرت سارا چونکی بچینو نو هغه دا ورکړه درته ابراهیم ته چې د سره نکاح وکا چې خدای بچی درکې نو واقعي الله تعالی هغه نه بچی ورکړه درته هاجرانه اوس دا کو حضرت هاجرا دا خو ځوانه و یعنی بوډا نه و او ابراهیم علیه السلام بوډا و شپږتیا کال عمر و سورہ شپگتیا کالا نو بچے پیدا شاہ حضرت اسماعیل علیہ الصلات والسلام خا انا بس دغه دغه شوی ده خدای راغی نه پس راک شوی ده یا ادا تر درس مين ها تر درس مين دا هو دې خدام ویلا اچھا خا نو بس واپس ابراہیم علیہ الصلات والسلام چې واپس ته نو دعا وکړه چې ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم. نو دا ابراہیم علیہ الصلات والسلام واپس راغه نو الله تعالی ورته اطلاع ورکړه د فرشتي را لې چې د سارا بوم زوی پیدا کیږي نو سارا چې زوی پیدا کړي د ابراہیم علیہ الصلات والسلام دویم زیه ده اصحاب د دیار د سکاله د اسماعیل علیہ السلام نه کشر دی سوره مچی دیا لو سکارا شپگا تیاو سر یو دائی کنی ابراہیم علیہ السلام دے 99 یر شا ایر سورا شا دن نوی کالو او خد اتیوال رسالا اگم دن نوی کالو ندق واقعی اللہ تعالیٰ کئی چی ومراتو قائمت اخضر دولالو فضائکت آگی وخندل فضائکت آگی وخندل فبشرنا بی اسحاق نمون بشارت ورک دیل اسحاق بانلے ومن ورا اسحاق آرست دے اسحاقنا یاکوب علیہ السلام قالت ویدی بڑی یا ویلتا اے کاش کے در آلے دو یا ویلت اے مرشم یا ویلتا مانا در خضو اگر دا عادت تے صدا کسیم خبر وی خور مرشم جیسے وی وی آ ویلتا وی ہائے مرشم آلے دو آیا دو بچے راوڑم وانا غجوزن حالان کس بودھائیو وحازا بالی عطا دی میڑ زما شیخان زور بودھا دے تسا ماں میڑا دے زور بودھا دے تسا میڑا وائی انہا دا لشے ان غجیب تاکی سر حازا دا لشے ان غجیب یو دیر اجنبی معاملہ دا قالو فرشتو ارتو اے عطا جبینا آیات تعجب کے من امر اللہ اے پو حکم دا اللہ تعالی ہاں پو فیزیکل ورڈ کے دا واقعی اجنبی ہونے مسئلہ دا خوچے کل اللہ تعالی میٹا فیزیکلی سکول گواری بیادا دا تعجب خبر نہیں چکا اللہ تعالی پارشے بانے قادر دے تعجب کو دا آغشے نے کی گی چیغہ دا کی دو نہیں نو دا کی دو بنی زما پا حوالا ستا پا حوالا دا خدای پا حوالا خود یوشے متعلق دانے جو ہے جزارہ کی دو نہ دے قالو دیو توبی اتا جبین من امر اللہ آیات تعجب کے دا حکم دا اللہ نا رحمت اللہ رحمت دا اللہ دے ابرکات دا اللہ دی علیکم تا سبانی آل البیت او کور والو انہو حمید مجید تاکی سر دا اللہ تعالی تعریف بے رشو دے مجید عظمت رشو دے مجید مانا عظمت لوی والے فلما ذهب كل جلس ابراهيم عليه السلام الروح اغيرا چکه مد مخصوص ولا چې چر د امام لري خونه نو چې سوي ورته دا سټېټمنټ ورک نو اغيرا ختم شو وجاءت البشرى اراغ ابراهيم تبشارت يجادلنا ابراهيم عليه الصلاه والسلام سرعكم من سكول يعني فرشتو سلام في قوم لوط بقوم لوط عليه السلام كي وتيرا لك تايم ولا ورك الخير بخبشي كنني سبب شي كسباني بل بل سبب شي تا دور زرم لو لو دا عذاب راستل لوتا لكن هر پیغمبر چی فطرتن دا دیر رحم دل دا اللہ تعالی مخلوق پانے ان ابراہیم آتا کی سر ابراہیم لحلیم دے دیر پر باسر او اللہ رحم کون کے و منیب رجوع کون کے و اللہ تعالی تا یا ابراہیم او منگوے او ابراہیم آرزان حاضا دا خبرت مخواڑاو اے خبری نا مخواڑاو اے مجا خبرہ پریدوا دار ڈسکس ندا that decided them. اِنَّهُ قَدْ جَاءَ أَمْرُ رَبِّكَ تَاكِنْ تَا خَبَرَ دَارَ چِرَاغَرَ دَي حُکُمْ دَ پَرْوَرْدِگَارْسَ وَإِنَّهُمْ تَاكِنْ سَرَ دُوِ آتِيمْ رَاتْنُوْ كِرَ دُوِ تَا غَزَابٌ غَزَابْ غِيْرُ مَرْدُودٍ دَاسِ غَزَابْ چِنَبَشِ وَا پَسْكُورِ دُوِنَا وَلَمَّا جَاتْ رُسُرُنَا كَرَ چِرَالَ الْقَاسِدَانَ زُمُنْغَ لُوتَ عَلَيْهِ السَّلَامُ تَا سی ابہم نلوت علیہ الصلات والسلام غمز دشر دوی دوجی سی ابہم غمز دشر دوی دوجی وزاق بہم زرغن اراتن شر دوی دوجی زرغن دسینے پہ اعتبار زرغن مانا صدر دسینے پہ اعتبار یعنی سینے راتن گشوا ٹینشن پر آگئے ولی بیار جر وجاء وقالا اوے لوت علیہ السلام هذا یوم غصیب نور پسی بیار چھو چیا ابراہیم و ابراہیم عارف غن حاضا مخوار و دے خبرنا یعنی ارگمس مکوا اِنَّهُ قَدْ جَا عَمْرُ رَبِّكَ تَاكِكْ سَرْ رَاغَنِ دَ فِيصَلَ دَ پَرْوَرْدِگَارْسَ وَإِنَّهُمْ تَاكِكْ سَرَ دُوِ آتِيمْ رَاتُنْ كِرَ دُوِ تَا غَزَابٌ غَزَابْ غِيْرُ مَرْدُودٍ چی دا واپس آئے مدے دارت کلشو عذاب مدے دا واپس رشو عذاب مدے ولما جاءت رسلنا كلا چرال القاصدان زمان لوط علیہ السلام تا سی ابہم بے غم زدشر دوید وجی وزاق بہم اتنگ شر دوید وجی زرغن دسنے پہ اعتبار چیر دا خلق و بدخلاق خلق تے ادا ملمان خوڑیر شایستہ شایستہ دی چیر تا دوی بدخلاق ہے لاس پوچھت نکی وقالا ویوے حادا یوم دا یورز دا غصیب چی آساب ماتا یہ یہ سخت رہا سنگا سخت رہا اعصاب ماتای وجاعو قومو اراغر تقوم ددو یغرعون ایلیه چرا مندے والے دو طرف تا دونے والے تا سو مندہ والے ومن قبلو مسکر دینا کانو دو یعملون السیعات چی عمل کو دو بدو یعنی گندہ کارونے کو دو گندہ کارونے سان فانس کو والا قال اوه لوط علیہ السلام او قوم زما ها اولائے بناتے دادون د قوم زما دی بناتو قومی تاز دا گندگی ورے کوئی پراپر وادوری نکوئی پراپر جزت چول خوب نا نا چول خلقی بدو دا وائم کن وردوی چی خدای و بے خوباس تاز شہوترانی کوئی نو دی جنکو سر ودونو دی نکوئی ها اولائے بناتے دا زمان دا قوم لنا انہا دھارو لکم دا دیر پاکی زدی حلالے تاز پارا فتقو اللہ ویرے گے اللہ تعالینا ولا تخزونی اما مرسوا کوئے فی زیفے پباد مل منو زمان کی علیہ سمینکم آیا نشت تاسو کے رجلن یو سڑے رشیدن عقل مند تاسو کسو عقل مند سڑے نشتا چپ دو خبروں کوئی کی چلا کمکار کوئی ہر چا سرے چی کوئی دا دیر دا بد اخلاقی کار دے دا دیر دا بے اخلاقی کار دے نمبر اے ویم خبر دا چی دا ملما پا حوالا بارے دے حرکت تصور کو دا کو انتہائی بد اخلاقی دا نورتے علیہ سمین کم رجل رشید تاسو کے سکرش دا عقل والا سرے نشتا قالو دویوے لقد علمتا وی تا تا پتنا مالنا چنشتے موند پارا فی بنات کا پدنستا کے یعنی دنو دو کونستا کے مل حق اس حاجت حق مانا حاجت انتا حق بمانا دا حاجت جزا منگا دیکھتا اس در بات نیشتا منگا خود پر مزاج خلق وَإِن لَكَ لَتَعْلَمُ أَتَاكِ فَرَا يَقِينًا تَبُوِيِّگِ مَانُ رَيْتْ آغَ كَارْ چِ مُنگِ اِرَادَكَو قَالَ نو اوے یہ تاتا پتا ہے چیز مُنگِ دَاغَ كَارْ سَرَنگِ لَگِ مُنگ خوب دا بدا مری گو قال اوے لو تلے سلام لو کاش کے ان لیبکم قوتاں کاشوے زما پتا فبانے یو قوت سیدا سی ورنی ایک مندہ مات کرے کاش زما اوس قوت وې چې تاسو ټول لمه دا سرغوټ او آوی یادا چې زما پناه واخلم الی رکن شدید مضبوط رکن رکن معنی پلر مضبوط پلر چې عذاب د الله دی یعنی زما دا فزیکل قوت خو نشته که فزیکل قوت مې وې معنی چې مضبوطه قبیله مې وې سمجھے مضبوطه قبیله مې وې خو بس دا سرغوټ کولی مې ټول صحیح ازمانه بچا ته پوز کوڅه کړل مضبوط قبیله سره ته سره د مضبوط قبیله سره مې آی کولیونی دی فار ایگزامپل صحیح اوس دا خو مې نشته نه زه موصله او آوی الی رکن شدید چې مضبوط رکن ته پناه واخلم مضبوط رکن یعنی معامله به الله ته وسپارم قالو دوی ورته وې اولو تا ان رسول ربک و مونگ استادی د پروردگار پایو لن یسلو الیک دین شر سے دیتا تا لن یسلو الیک ګور دا ورته ونه چې مونږ ته نشي رسیدلی به مونږ خو پرې ده چې مونږ موجود دی تاسو مونږ سره راځي کېږي مونږ خو پرې ده چې مونږ موجود یو دی تاسو مونږ راځي کېږي فاعصر بعالک توبه صدش به اهل قلب بکتا من الليل پيو صدش به کې ولا يلتفت اپا شاق دن گوری ملکم دتا سنا خدن سوک اللہ مراتک البتا خدا دے موباسا البتا خدا دے دا بدا شد دا کافر دا انہو مصیب و آتا کی سر مصیب و آرسیتن کد دیتا ما غذاب اصحابوں چرسے گی بدویتا انہ موعد و مصبح تاکی سر مقرر وقت دوی دا پارا سبا دے مقرر وقت دوی دا پارا سبا دی سلور بجے چې دا ډان بریک کیږي نو دغه وحبدا عذاب راځي او دی راغلی مازیګرو دی راغلی مازیګرو نو لوط علیہ الصلوۃ والسلام پر دوی نه دومره کډک شو یې زرو نه شي کېد او چې اوس باندې چارونه کوي هغه ورته چې الیسا صفو به قریب دا سبا نږدې نه دی وای کیږي ولې نه کیږي الیس الصبح بقریب آیا ند سبانز دے فلما جا امرنا کل چراغ حکم زمونگا جعلنا غالیہا سافلہا نمونگا اگردو اغدور طرف دے لان دے لور طرف دے لان دے یعنی دے مصر چپا کرلا دے مصر کرلا سر چپا مکرل نو دوی د ازمکا اللہ تعالی دا سی اوچا تکڑا ابن عباس سے روایت کی رازی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی چیز اسمان مخلوق د دې د سپو غپار او د چرګانو بانګونه اوریدل د دې سپو غپار یې اوریدل او د دې چرګانو بانګونه اوازونه اوریدل دومره اوچته راز مکه بوتلا جبرئیل امین چې بوت په ورته اوس ورولل نو بیا په پاسه کانی را وره اوردم کیچ دا نه نه دا خو عذابونه مختلف ولا عقوبه نه راغلي د چا قصه قران کې شته د چا قصه قران کې نشته یعنی دا مماثل او مشابه عذاب دے چکے مختلف علاقوں بانے راغلے لیکن یونان بانے راغلے بخاری حدیث کے دے یونان بانے راغلے دا بخاری حدیث کے دے نائے بانے بلو ازا زمان کی شرگی ہے اگر پہ لگیاو سری سر چکے کو کمپیوٹر تے لگیاو ناغوے دائی چوچھا تکلا دا ازمکا او ویچے کتے رکھلا تکلا نو دا انسانان دے ازمکی سرداز شو لکہ یو تیگا چھے پسی منٹک وارگانا باسے صحیح ناغوے روز پہ دا ازمکا آلتا چھے کدائی کی ان چې کوم ستل کیږي نو هغه انسان په دې ځما کې انخته دا غډانچه په دې ځما کې نشتی الله دې بچو بچاو کی فلما جاء امرنا کل چراغ حکم زمونگا جغلنا غادیا حاسا فلها وګړو مونږ ډول سایډ دې لاندې نو لور سایډ معنا دا اپر فیس دې دا مولا دا سرچا په مخ وامترنا غليا اورو المنتباله حجاره كاني من سجيل نو دا كاني دي دا ديون داسه لکه تاسو کلال پیجنی د خټه لوخي جوړي کلال ورته وای نو دا د خټه دا لوخه چې دا په اور کې کې دي او د حد نه زیات سرشي یعنی تورشي اوس ودی نو چې اوس ته کې سوري سوري وشي دغه نو هغه کانه چې اوس وګوره نو هغه داسې دي لکه د خټه کانه چې سوزولې ده نو داسې سوزولې سوري سوري پکې شي ویلي آتش فشان باندې آتش فشان نو دی وجه څنګه جیل وي ورته سجیل سجیل اثر کې دا لفظ بنیادی طور فارسی ده دا عربي شوی ده سجیل عربي کې سجیل وي فارسی کې دا څنګه جیل ده صحیح ده فارسی کې دا څه ده څنګه جیل ده کانه چې د سره جوړ ده د خټه نه من سجیل د څنګه ګل نامل دودل مندود معنا کانسټنټلی چې سم متواتر روان صحیح مصومتن نشانے پہ لگے دلے یعنی نم پیلی کے لئے نشانے پہ لگے دلے سو دو متعلقہ بندہ نم پیلی کے لئے چیدہ کانے اپلا لیو دانا سی دکلانے با نو گائیڈڈ میزائلو ناسا شو موجودہ سمانے کے ورطس ہوئی دا گائیڈڈ مصومتن عند ربکا پنیز دا پروردگار تا وما ہیا انو داد ظالمانونا ببعید لرئی ویلا مدینا لے گلے ممدین ضرور دا شعیب علیہ السلام قال در شعیب علیہ السلام ویلی دا دلوت علیہ السلام ویلی سرا بالکل دس لگی دلی دا یہ ویتا وادی شعیب ہوئی بلتا وادی لوت ہوئی وادی لوت دا بالکل سپیرہون دی وادی دا نپکی نسکلو بشتا نپکی شمدکشتا نپکی شنو نشتا او وادی شعیب آدھے رشنا دا نا ویلا مدینہ علی گرے ام مدین ترورد دو شعیب علیہ السلام کالا اوی دیا قوم او قوم زمان او بد اللہ بندگیو قید اللہ تعالی دو دی زمانہ ہم تقریبا میرس کی دو در کالا فاصلے دا مالکم نشتتاز پارا من الائن سوک معبود سوائے دا اللہ نا ولا تنقص المکیالا اتاس مکموی المکیالا پیمانا والمیزانا اوزن دو دوی کار دا مالی خیانت گرو دی با کرپشن کو مالی کرپشن سبے کو مالی کرپشن نو مالی کرپشن چھے ڈنڈائی بے والا منگو تو ڈنڈائی والا بھائی صحیح تول بے کو دا زور بکڑا انی اراکم بخیر زبین تاسو پخیر و انی اخاف علیکم ازی علیکم تاسو بانے غذاب یوم محید دا غذاب دا روزن چھے حاتکون کے دے ویا قوم او قوم زما او خل مکیالا پرو ورکو پیمانا والمیزانا وزن بالقسط انصاف سرا ولا تبخسوا الناس اشیاء او دو دی گو مانی دی مکہ موید خلقونا سیزونا داگوی چو سور حق دا چاکی گی نو دور اول ورک لا تبخسوا الناس اشیاء او کچھ منی کی دی نو سور ورکا من ولا ورکا نو تدا سے مکہ وار چو پا ڈنڈا ایزا زور کڑی چو اچو رئی پکی نم من وی پا ڈنڈا ایزا زور کڑی غنیم من من پرکی ولا تبخسوا الناس مکم و خلقنا اشیاءهم سیزونا و حقونا دا گوی یوا او دو امانا ادادا چه ولا تبخسوا الناس اما بے قدر کوئی خلقو تا اشیاءهم شیونا دا گوی نو دوی بل کرپشن داو نو دوی بل کر بعد وقت سڑے یوشے واخلی سڑے یوشے لکا مونگا مومن دا جول ریوالو سرو درو جول ریوالو فار اگزامپل پاکستان کی افغانستان کی ارے جوالو صحیح نالتے والا آغا کم جولر چی آغا وہی دارا آلا قسم 22 کیرٹ تھی او فلان کہہ دے او دارا فلانی دے دے سب فلان فلان کنوینس بکی وائی خلو اس آغا جول لی دا چی بے پارٹی شے گے خرصب صحیح نا آغا یہ چھو گوئی نا آغا وہی دا آغا آنا درا جانا دا کم چھو آغا گوڑ صحیح ندے دا در در در در در در بزنس دا خیامت کیا طریقہ دا صحیح چتا ذہنی طور پر تیار کی چی کم ریٹ سے در کم چتا غیبانی ہاں ہوکی یعنی ایسے بطور مثال میں ہوگا کسی ہے یعنی ہر ذائقہ کا معاملہ جس کو خیانت کی گولڈ طرف ولا تبخسوا الناس ام بے قدر کوئی خلق تا شاہم سیدنا داوی نوس بالفرض دیکھو گورا دا اس آلا قسم تسبیح ما غفتی لی فار اگزامپل او اس قرصون انا دکاندار اغب زمان دا اونے پونے دامو ورسایو کو گردو کی سب معمولی قیمت بانے غفتر غاری نو تسبیح ہم دانے مرشب کم زی غفتی لی چاہ دوکہ کڑے صحیح دے دوی ولا تفقط نو سجادو کر بس بازار خوب مطمئن شو چې اوس دغه دو کر دی پر پتا قیمت تا دای په نیمه را نم دالی صحیح ک 10% باندې والی بدا کماری دے ته وای تبخس الناس او م به قدر کوي خلق تا اشیاء سجنا دا وی ولا تاس او مگر دے پزما کې مفسدین فساد کوون کی بقیت اللہ خیر لکم بقیت اللہ جس شیدر تا اللہ تعالیٰ پریدی بطور نفع بقیت اللہ مانا دا خدای باقی پاتی کی دل کسی یعنی کہ خدای اللہ کم شے بطور نفع در کی بقیت اللہ خیر لکم کم شے چی اللہ پری دی بطور نفع خیر لکم دا بیتر دی تاز پارا ان کنتم مومنین کتاس مومنان یہ وما انا غلیکم انیم زتاس مالے بحفیظ نگران حفیظ مانا زتاس نگران نہیں مری اسری سر دکان کے ہونشم کی ناسے چھو دا کار مکاو دا کار مکاو جو خدر صرف نصیت کو لشم د دې فیصله سره اعتبار نه دوه کسانو جوړ دوه کسانو جوړ د دې لپاره اخلاقیات دی یعنی شی دی صحیح چې اخلاقي په معنی دی ډیولپ شي نو سړي ته په خپل هغه اخلاقي میکانیزم د نوې چې د دې اجباري د دې ضرورت ته نو د دې ضرورت ته اشتای خو هم نه بس نو څه چې باندې پابندي کولی شي دا کوله وما انا عليكم بلکی پرن یو مسئلہ دل تکولہ ما وے چ تسعیر یو عمل دے تسعیر معنی نرخ نرخ نرخ پہ نرخ تڑل صحیح ندری امامان فرمائی درے امامان امام شافعی امام مالک او امام احمد رحمهم اللہ دا غی درے والو مذہب دا دے چ حکمران اغب نرخ تلیف بازار کی چ عروج با بدار قیمت باندی وڑی با پدا قیمت باندی چائے با پدا قیمت باندی بربا پدا قیمت باندی امام وہیں فرمان صلی اللہ علیہ فرمائی نو دا پا ان اوائیڈبل سرکمسٹانسز کی امام صاحب ہوئی دا کلا ہاں پا ان اوائیڈبل سرکمسٹانسز کی بنیادی طور دا حکومت ذمہ داری نہ دا چی اگر دا نرخون تبی اگر وہی دا حکومت ذمہ داری دا چی دا ضروریات دا جون دمرا ان ابندنس پا دی مارکیٹ کی راوا چوا مارکیٹ کی راوا چوا دومره ان ابندنس د خلکو کمپټیشن یو شی اتوماتیکلی به نوښته راوړي آزاد مارکیټ ها میمن سره ټول لاله د فری مارکیټ کوي هغه فری مارکیټ کوي صحیح نو در رات سو د کاسکو مقابله ای ها ډیر زبردست سره دا فائنانس کې ډیر بلا سره هغه په خلک کمپټیشن ته پرېږه په کمپټیشن په خپل شي په کتر روان دي اوټومیټیکلی په کتر وانی صحیح البته دومره دا چې تا تل تکلیف کول دي او دا تکلیف کول دا چې دومره برابر سره شي نو شو دو پته ولګي صحیح بیا مو واسه پته ولګي نو کاس کو تل شي نو بیا څه بیا کوم ځای او صحیح ده نو اوس پاکستان کې دا دغه ګران شي پیاز پیاز پر کوټ سٹورېج کړو نا ګران شي حکومت طرفونه تړل چې ان پانی وان لګو نو د حکومت سپایې دکان ته خوري دی نشي ګورلېش حکومت سره ګورو پولیس ته چیرته دی وګړي نو بس هغه حکومت تاسو او وزیر اعظم هغه وینه نه دا د دې سره نه کیږي هغه چې پرې په 500 روپے خرڅي مې چې موږ ولرېټ 300 روپے نو په دې مرز باندې پښپګ روپے خرڅي بیا صحیح نو بس هغه دا څه وکړي چې انډیا نه بیا راوستل مې مارکیټ ډکای نو بس یو مارکیټ ډک کړو 2 روپے صحیح تالو دویا شعیب او شعیب صلاتک تامرک آیا منستا حکم کہتا تا انترو کاج پریگ دمونگا مایا بودو آباؤنا آغا چا عبادت کو پلارانو زمونگا ویتا دا دمرا عبادت گزار سڑے منزونا کے ستا منز اللہ تعالی بزین کے دا خبر آواجولا چی منگ دا پلار نکر دین نار ستا منزونا ستا زین کی اللہ دا خبر آواجولا چی منگا دا پلار نکر دین نار او ان نفعل آیات مومن کیر دینا چی مونگ کوفی اموالنا پا مالو نقبلو کے ما آغا معاملان شاو چی مونگ غوالو ویستا مونز تا تا دو کارو نخری یو دا چی مونگ دا پلار نکر ٹریڈیشن نارے ادویم دا چی مونگ خپل مال کی بزنس ان پا خپل خوانی شکو رہے تو برا سیال خیر دا زمون مونگو خرا کرنے نائی با احداز زور کرو اکر شعب علیہ السلام مرتبین دا بزنس تا پا خپل خوانی شکو خیانت پر خپل خواه نشه کوله دی دوار خبرو کی فرق ده یو بزنس کول دی یو چیٹنگ کول دی صحیح چیٹنگ با کنٹروله چیٹنگ بسه که چیٹنگ با کنٹروله ہاں بزنس سوک چاہتا دا نوی چی دا بزنس کوا دا مکوا سکم بزنس لاؤڈ دی کوای نو صحیح شو اکا پا توکی خرطه اکا پرچون مانے خرطه یو تا توک وی یو تا پرچون وی توک مانا یو تا ریٹیل وی تاسو موږ په چن یل چې ډېر هغه څه هول څه انا هول څه له ورته نو زه تاسو ته وایم چې هول څه باندې کې ریټیل بچي یا ریټیل باندې کې هول څه بچي زه غواړم چې څه کې کوا چیټینګ وکړو انک لانتا تاکی سرت الحلیم ڈیر پرتبال سڑے الرشید و اڈیر نیک سڑے دے اور پوری مسخرہ کولا دے اور پوری سکو سفلا خانہ دے اور پوری مسخرہ ویتا ڈیر نیک سڑے ڈیر نیک سڑے منگم دے بدونا منکے دے اور پوری مسخرہ کولا قال اوید یا قوم او قوم زما ارائیتم وی خبر را کئی مالائن قلتو غلا بینتی کچری ہم سے پاکل مندے بانے جانب درب زمانا ورزقنی اراکڑی ما تا اللہ تعالیٰ دقل جانبنا رزقن حسن بہترین رزق یعنی نبوت ان اللہ تعالیٰ مالا عقل امرا کری عقل میں امکار دے او ورسرے دے نبوت لائٹ امرا کری ورسرے دے نبوت لائٹ امرا کری نو پتا بانے کم سنداخ پای خیلی چیز زمانا خبر مخالفت لے وما اريد ان اغالم ان اخالفكم چې صرف تاسو مخالفت وکم دته وی اپوزیشن فار دی سیک اف اپوزیشن شعیب علیہ الصلوۃ والسلام تاسو دا خبره ټیسټ کوي ما چې ګیز تاسو مخالف يم چې تاسو کار کوي د هغه مخالفت کوم جائز دی کنه ناجائز نه څه خو چې سوق ناروا کوي د هغه مخالف يم سوق ناروا کوي زه تاسو مخالف نه يم زه ناروا او مخالف يم تاسو کوي کبل شو کوي نو ته یو ما اوریدو زدان غواړم نو خالق کوم ستاسو مخالفت دی وکم اوس یو دار دی کو غواړم چې زه به سره کمیټمنټ وکم چې زه د سیف الله مخالفم نو که سیف الله هر څه مخېږي نو زه مخالفت کوم لکه ما سره ان میټی دا نه جایز ده دا تعصب دی یو دات د سیف الله ناروا او ته ناروا نو کوم ناروا سیف الله کین نو هم ناروا دی که سره ولې کوي نو هم ناروا دی نو صلی الله علیه وسلم ولا زین کې دا چې زه ناروا مخالف ستاسو ذات مخالف نه وما اريد ظنوان ان اخالفكم في مخالفتكم استاذ الا ما انهاكم عنه قد علت كچ پخپل کول کيم دا شي چې من کوم تاسو دا غينا نو ته دي کو ګور کما تاسو دې کار نه من کولې پخپل مې کو نو دا خو بیان روا دي خو زه پخپل هم دا کار نه کوم تاسو دا کار مکوي ان اريد ظنوان الا الاصلاح مگر اصلاح مستطاعت و سور پور چه زما طاقت وی و ما توفیق الا بالله انشن ده توفیق زما مگر پا اللہ تعالی بانے اس ده توفیق لفظی مانا سدا ده توفیق لفظی مانا دا توجیح الاسباب نحو الخیر سببنا خیر طرف تا متوجه کول سمرا مینز او سورسی چی تاتا را دی دس تا متوجه کول خیر طرف دیر توفیق وی دے ردی وجہ منگا دعاگانے کو خدای توفیق در کی یعنی توفیق مانا چستا سم رسورسز دی اللہ تعالی قوت در کی دا خیر طرف متوجہ کی تولی کسی پڑا خانا اسباب متوجہ کو دی دا خیر پر طرف اسباب کو بھی جانے کنا صحیح شو لیکن مثلا سبلا خانا دے خواہ گورا استاد سر پیسی دی او آلتا پرینج کے لیمز دی صحیح شو اس دا پیسی اگر رینج تا متوجہ کو صحیح شو اب یا چارل لیم تا متوجہ کو اللیم بیا باربیکیو تا متوجه کول بیر توفیق وی گره فائنل خیر گئی وما توفیقی اللہ باللان توفیق زما مگر پا اللہ بانے غلے توکل تو فدی اللہ ما اعتماد کردے وینے انیب او تغیل